NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Na de excuses voor het slavernijverleden moeten Nederland en Suriname nu de dialoog gaan voeren over wat er verder moet gebeuren om invulling te geven aan die excuses. Dat zei minister voor Rechtsbescherming Weerwind na afloop van een gesprek met de Surinaamse president Santokki. Weerwind is op werkbezoek in Suriname. Twee van de drie 3FM-dj's die sinds zondag voor de inzamelingsactie Serious Request zijn opgesloten in het Glazen Huis in Amersfoort, zijn positief getest op corona. Ze gaan wel door met de actie. Alle activiteiten rond het Glazen Huis gaan gewoon door. Alleen zitten Rob Jansen en Sophie Hielkema nu in isolatie, afgezonderd van de derde dj Barend van Delen. De Taliban hebben het hoger onderwijs in Afghanistan opgeschort voor vrouwen. Hen wordt met onmiddellijke ingang de toegang geweigerd. Het is de recentste stap in een reeks beperkingen die de Taliban meisjes en vrouwen opleggen. Sinds maart mogen meisjes al niet meer naar de middelbare school. En de autosportfederatie FIA gaat strengere regels hanteren voor het uiten van politieke, religieuze en persoonlijke boodschappen rond de races. Formule 1-coureurs moeten daarvoor voortaan toestemming vragen. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omsteken. Met Jeroen Stomphorst en Joram Kaat. Goedenavond en welkom bij Langs de Lijn en Omstreken. Hoe werden Messi en zijn teamgenoten vandaag ontvangen in Argentinië na het winnen van het WK? Dat hoort u zo. Oud-topspinster Annette Gerritsen gaat schaatsers adviseren over hun leven na de topsport. Om 9 uur schuift ze aan. Dan ook het antwoord op de vraag wat er gebeurt in je brein bij het zien van een kerstcommercial. Het bekendste nummer van Leonard Cohen is Hallelujah. Maar als anderen het niet hadden gecoverd, was dat nooit gebeurd. Hoort u naar tiende. En dat proefballonnetje over geen publiek bij eredivisiewedstrijden om de politie te sparen, snijdt dat hout. We zijn er tot 11 uur. U hoorde het zojuist in het NOS-journaal. Een tegenslag voor het Glazen Huis van 3FM Serious Request. Twee van de drie 3FM-dj's die daar sinds afgelopen zondag zijn opgesloten zijn positief getest op corona. Aan de lijn is een van die drie dj's, Barend van Delen. Goedenavond, Barend. Goedenavond, Joram. Goedenavond, Jeroen. Hoi, hoi. Jij bent degene die nog negatief test, hè? Ik heb nergens last van, jongens. Het is ongelooflijk. Ik was gewoon uitzending aan het maken. En ik dacht op een gegeven moment al, wat wordt het veel? Wat is het rustig? Wat is er aan de hand? Wat gebeurt er allemaal? En ik ging gewoon doorgaan. Ik zat echt een lekkere uitzending te maken. En in één keer gebeurde dit. En er kunnen zij natuurlijk ook niets aan doen. Maar ja, goed, dan moet je wat. En dat is dit geworden. Ja, zij zijn dan Rob Jansen en Sophie Hielkema, met wie je bent opgesloten. Maar hoe werkt dat? Is dat een routinetest die jullie dan elke dag doen, bijvoorbeeld? Nou, ik moet je heel eerlijk zeggen, ik weet helemaal niet zo heel goed hoe het gegaan is. Wat er gebeurde is dat Rob zich volgens mij niet lekker voelde en dat er misschien iemand was die bij de productie werkte of bij de camera of wat dan ook, die het had en dat hij om die reden een test heeft gedaan. Dan moet ik nog even vragen. We zijn eigenlijk van uitzending naar uitzending gegaan. Ja, ik ben bij Radio 1 in de uitzending op dit moment. Dat maakt niet uit. Ja, ik doe het. Zo moet het geld erin. Heb ik al gedaan. Ja. Oh, dat hebben ze al gedaan. Dus dat is wat er gebeurde. En dan kun je je hele gastenlijst cancelen. Dat is wel heel zuur. Ja, want we weten allemaal, als je dan positief test op corona, dan ga je in quarantaine. Nou, we horen je nu al roepen tegen Rob. Jullie zitten in één huis. Dus hoe gaan jullie dat aanpakken tot kerstavond? Ja, ik moet je heel eerlijk zeggen, kijk, het heeft twee kanten. Kijk, we blijven natuurlijk gewoon doorgaan wat we aan het doen zijn. Ofwel platen aanvragen en mensen daarvoor laten betalen. Ofwel, als je nu luistert, dan kan dat via 3fm.nl/plaat. Dat doen we voor het vergeten kind. Dat gaat basically gewoon door. En verder tast ik nog een beetje in het duister hoe we het verder gaan oplossen. Want je wil natuurlijk hebben dat er mensen langskomen. Je wil leuke dingen hebben voor op de veiling. Maar hoe zich dat verder gaat ontvouwen. Ja, ik weet dit allemaal net pas een uur. Iets langer dan dat. Ja. Dus we zitten in een achtbaan, dat is niet te geloven, Johan. Want voor de duidelijkheid, we horen net in het NOS-journaal dat jij dan apart van Rob en Sophie deze week verder gaat beleven. Maar dat klopt niet. Hè? Jullie blijven gewoon in dezelfde ruimte, in hetzelfde glazen huis. Ja, er zit weinig anders op. Er zit weinig anders op. En dan zien we zaterdag, als we eruit gaan, zien we wel hoe het verder gaat. Maar dan moet niet iemand ziek worden. Want als Rob Jansen zich niet zo lekker voelt en het zet door, dan ben je straks met z'n tweeën. Ja, dan is het om en om. Dan is dat wat het is. En dan zullen we ook wel weer kijken hoe we dat gaan redden. Maar wat zouden jullie doen, jongens? Nou, zoals jij het zegt, gewoon doorgaan. Of er iemand bijhalen die... Nou ja, dat was ook lastig, hè? Dat gaat allemaal niet. Het is zo'n krankzinnige situatie ineens. Het is echt niet te geloven. Maar jullie zouden ook slaapgasten krijgen. Die zijn allemaal afgebeld. Of gaan mensen toch wel langskomen op een andere manier? Er komen bands langs. Ja, nou, er zullen vast oplossingen verzonnen worden. Ik bedoel, we zijn 3FM. We zijn inventief genoeg om wat dingen te verzinnen. En er zijn dus ook wel plekken zijn om bands op te laten treden en dergelijke. Maar ik denk dat daar vooral op dit moment heel hard achter de schermen wordt gewerkt. En ik wil verder ook niet flauw doen. Dit te zeggen van ja, dat gaan we sowieso doen. Ik weet het gewoon echt nog niet op dit moment. Dat is het. Nou, het klinkt in ieder geval alsof jij er alle vertrouwen in hebt. Dat is belangrijk. Tuurlijk. Dan komt het sowieso goed. Tot kerstavond nog in dat glazen huis voor het vergeten kind. Je hebt eigenlijk alles al genoemd als mensen willen doneren. Succes, Barend. En een beterschap daar aan Rob Jansen en Sophie Hielkema in het glazen huis. Ja, en Joram, als ex-3FM-DJ, we hebben je nummer nog, hè? Dus zorg voor dat je standby staat. Ja, dat is zomaar, hè? Dat is zomaar. Na 11 uur kan ik weer vanavond, ja. Oké, succes met de uitzending, mannen. Dank jullie wel. Hetzelfde. De oproep van politiebond ACP vandaag om geen publiek meer bij voetbalwedstrijden toe te laten in de Eredivisie heeft voor verontwaardigde reacties gezorgd. Zo liet de KNVB weten dat de bond hiermee in steep zet door het voetbalplezier en dat dit niet de oplossing zou moeten zijn voor meer blauw op straat. Hebben ze gelijk? Ja, daar gaan we over praten met politiewetenschapper van de Vrije Universiteit Jaap Timmer. Goedenavond. Goedenavond. Verbaasde de oproep van de ACP u vandaag? Omdat ik denk dat... Kijk, het is goed dat ze het aankaarten, want die personele problemen bij de politie die leiden wel tot problemen voor de samenleving. Maar dit lijkt mij niet meteen de oplossing voor het probleem dat zij aankaarten. Want we hebben al gezien dat in coronatijd werd er niet gevoetbald, of in ieder geval niet met het publiek. En gingen de hooligans demonstraties kapen om toch hun verzetje te hebben en dingen kunnen vernielen, mensen bedreigen en agenten knokken. Dus mogelijk krijg je toch weer zo'n verplaatsing van dat probleem. En als het voetbal is, dan is het gepland, dus dan is het overzienbaar, voorspelbaar. Mm-hmm. Terwijl als die demonstraties worden gekaapt, dan neemt de voorspelbaarheid af. En dan wordt juist het probleem, het personele probleem voor de politie, groter in plaats van kleiner. Oké, dus nu worden ze eigenlijk in toom gehouden omdat er 2x45 minuten wordt gevoetbald. Ja, een beetje wel. Ja. Ja, kijk, het geldt natuurlijk maar voor een kleine groep van het geheel dat daar van die voetbal geniet. Maar dat is natuurlijk wel vaker zo met dit soort dingen. Het is een kleine groep die het verpest voor heel veel. Ja, nou is er, ik kom ook wel eens bij een stadion, inderdaad veel politie op de been als het een grote wedstrijd is. Als het een risicoduel is. Er zijn natuurlijk ook mogelijkheden dat je zegt, weet je wat, we stoppen gewoon met die uitsupporters. Want is het niet zo dat juist daarvoor veel politie wordt ingezet? Ja, dat zou kunnen. Maar goed, ja, dan is het nog maar weer voor de helft een feestje en voor de andere helft niet. Dat zijn jammer dan maatregelen toch? Die je kunt nemen. Ja, nee, jammer dan. Dat is ook zo. Dan moeten ze zich maar gedragen. Ja. Maar het houdt een keer ergens op. Hè. Mensen weigeren in stadions. Je moet denk ik daar toch langs een andere route deze vraagstukken benaderen. En je kunt kijken naar hoe werkt het capaciteitsmanagement van de politie op andere terreinen. Kijk, er gaat vooral aardig wat uren, mensuren gaan er verloren in de wisseling van de diensten en dergelijke. In sommige regio's, voordat de nationale politie ontstond, werd er solo gesurveilleerd. Dat spaart ook mensen uit, dat werkte prima. Overdag is de avonden niet. En zo zijn er wel meer opties dat je in de politieorganisatie ruimte kunt zoeken van hoe besteden we onze uren wel nuttig op de manier zoals de samenleving van ons verwacht. En het is ook wel zo overigens dat je nog wel betere en grondiger afspraken zou kunnen maken met voetbalorganisaties, met de KNVB, over wie zorgt nu precies voor welke veiligheid. En ook wat voor sancties staan er op misdragingen. Ja. Ik verwijs maar even naar het Verenigd Koninkrijk, waar de wet het mogelijk maakt om voetbalclubs, maar ook uitgaansgebieden, café- en restauranthouders, verenigingen daarvan, een rekening te sturen voor politieuren die worden gemaakt boven de planning. als dingen dus uit de hand lopen. Door dronken uitgaanders, CQ door rellende voetballers. En het punt daarvan is, dat is wel een interessante, dat die rekeningen worden nooit verstuurd, omdat dan die voetbalclubs en ook die horeca- en evenementenuitbaters wel zorgen dat ze hun veiligheid op orde hebben en hun supporters, CQ, bezoekers en klanten onder controle hebben. Anders komt er een mega rekening van de politie. Maar over en dat werkt dus heel preventief. Over het algemeen gaat het in de stadions best goed. Ja. Is er juist veel agenten zijn er juist op de been buiten de stadions? Hè? Heeft u enig idee bij eigenlijk hoeveel? Nee, dat weet ik niet. Nee, in die wedstrijdtechniek en al die cijfers en zo, daar zit ik niet in. En deze maatregelen, waar de ACP dan mee komt, zou het ook niet kunnen zijn van jongens, even een soort cry for help van kijk eens, we moeten wel even aandacht hebben voor het probleem waar wij mee kampen? Ja, ik denk niet dat dit de oplossing is. Ik denk wel dat dit signaal belangrijk is om de discussie hierover goed te voeren en vooral ook te zoeken naar oplossingen. Kijk, er wordt ook al gedacht, en daar is onlangs wat over naar buiten gekomen vanuit de politie, om de paraatheid, zoals het heet, van de mobiele eenheid anders te organiseren. En er zijn ook wel mogelijkheden toe, namelijk dat je bijvoorbeeld 1 of 2 pelotons mobiele eenheid voor andere werkzaamheden in dienst hebt. Dus die zijn weliswaar aan het werk voor andere dingen, maar die zijn gewoon meteen beschikbaar, opgeleid en getraind. Die hebben de voertuigen en de spullen klaarstaan om snel uit te rukken als er dingen misgaan. Kijk, voetballen is gepland, maar de juiste ongeplande dingen zijn ook enorme tijdslurpers. En zo kun je dit soort dingen wel een klein beetje beter organiseren. En ja, ook de personele verdeling van politiemensen over het land is wellicht nog iets in te winnen. De politiesterkte is in bepaalde eenheden vele malen hoger dan in andere eenheden. En dat werkt ook wel averechts dat op het gebied van de beschikbaarheid van politiemensen voor andere taken dan openbare ordehandhaving. De discussie is begonnen. Dank u wel, Jaap Timmer, politiewetenschapper van de Vrije Universiteit in Amsterdam. One party to call, two people, one pause, and no memory at all. It's just a waiting list. Some yelling, some tall, some quiet, some small, and they nibble on, well, anyone no can do for you, dog. Took a hit, a good hit, like a car into the wall. What a hit, a real hit, but I thought I'd seen it all. Took a hit, a good hit, let the dealer make the call. Oh man, I thought I'd seen it all. For free. Some ladies out there, and nobody that seems to care, and no beauty queens out there, there's just a waiting list. Take a stare straight through the room, we all give away our goods too soon, and we're waiting for something to say instead of listening. Took a hit, Osprey. Took a hit, Raccoon. Het Argentijnse elftal is met de WK-beker teruggekeerd op eigen bodem. Onder aanvoering van Lionel Messi landde het Argentijnse elftal vanochtend op het vliegveld in Buenos Aires. En daar stonden duizenden fans hem op te wachten. En na aankomst op het vliegveld ging het feest meteen door in de hoofdstad. Correspondent Peter Schouten is daar in het centrum van Buenos Aires. Peter, goeie avond. Het klinkt, goedemiddag, ja, hi. Klinkt nu... Oh nee, toch wat lawaai op de achtergrond inderdaad. Hoe is het feest daar? Ja, het is een gekkenhuis vandaag al. Sinds het moment, wat je net zei, inderdaad, vanaf 2:24 vanochtend toen de nationale ploeg aankwam, is de stad zich ontpopt in één groot... openluchtfestival lijkt het wel, blauw-wit openluchtfestival, wat ook totaal op een chaos is uitgelopen inmiddels. Het idee was dat de spelers vanaf het vliegveld naar de stad zouden komen in een openstaande bus. Maar ze zijn tot de helft gekomen en toen moesten ze met helikopters worden afgevoerd en worden teruggebracht naar het vliegveld, omdat er te veel mensen op de straat staan. Dus naar schatting 5 miljoen mensen, dus het vliegveld in de binnenstad van Buenos Aires in 5 miljoen. Het is totaal een chaos. Ongelooflijk. Dus de bussen moesten terug en per helikopter. Zijn ze inmiddels aangekomen in het centrum daar? Nee, ze zijn weer teruggegaan naar het vliegveld van Buenos Aires. Omdat ze gewoon er niet doorheen kwamen. Ze hebben in 4 uur tijd ongeveer 12 kilometer kunnen afleggen. Want de snelweg was in gebruik genomen door alle fans uit de omliggende stadjes en dorpjes. Die een glim wilden opvangen van hun helden. Van Messi en de wereldbeker. En het idee was dat ze naar de obelisk zouden komen midden in de stad. En misschien zelfs naar het presidentiële paleis. Maar goed, dat hebben ze dus nooit gehaald. Want net vlogen de helikopters hier boven ons over met de spelers. Ze hebben nog een rondje gemaakt door de lucht. En zijn toen teruggegaan naar het trainingskamp vlakbij het vliegveld. Omdat het te grote chaos was. Ze zijn in ieder geval overgevlogen. Het is nog in ieder geval nog iets. Ja. Wat betekent deze WK-winst voor Argentinië? Ja, dat is bijna niet te bevatten wat het voor het land betekent. Het heeft 36 jaar geduurd. Het land ligt economisch op zijn gat. Het is, de inflatie is dit jaar opgelopen tot 100%. De helft van de bevolking leeft inmiddels onder de armoedegrens. Het gaat ontzettend slecht. De politiek is enorm gepolariseerd. Het land is enorm gepolariseerd. En dus hoopt men een beetje dat deze WK-overwinning het land weer iets kan verenigen. Maar als je dan vandaag weer de ruzie ziet tussen de nationale overheid en de federale overheid en de verschillende regio's, dan moet ik daar wel meteen alweer vraagtekens bij gaan zetten. Maar goed, voor eerst nu even feest nog. Dat is wat de Argentijnen... verenigd. En laten we hopen dat het nog voor een langere tijd zal doorgaan, die vereniging. Het is dus in ieder geval voor de bevolking een soort van welkom cadeau in deze tijd. Ja, absoluut. Wat ik zei, we zitten economisch doorheen. Het zijn echt hele zware tijden voor het land. Zware recessie, grote schuld bij het IMF, wat moet worden afgelost. Volgend jaar verkiezingen, dat zet ook eens de boel op scherp. Een president die niet meer populair is, Alberto Fernandez. De vraag is ook wat er met hem gaat gebeuren volgend jaar. En dus alles wat iets vandaag kan afleiden van die SORES, dat is van harte welkom. En dus leefde men ook al maandenlang toe naar dit WK. En dat is de afgelopen dagen alleen maar geïntensiveerd. En dit is een grote uitbarsting van vreugde die zich door het hele land voltrekt. Ja. Nou, de spelers zitten nu dus op het trainingscomplex. Wat gaat er de komende uren en vanavond daar nog gebeuren voor het team? Dat weet ik niet, want het is elke 5 minuten veranderd het plan. We moeten dat per minuut ongeveer bijhouden. Want we krijgen de hele tijd verschillende signalen vanuit de overheid, vanuit de Casa Rosada, het presidentiële paleis, vanuit de voetbalbond. Iedereen lijkt maar wat te roepen en wat te doen. En het is last minute op zijn Argentijns, lekker chaotisch. En dat maakt het ook wel weer extra speciaal misschien. Komen wij later vanavond gewoon even bij jou terug, Peter. Dan zien we hoe het dan is daar in Buenos Aires. Ergens tussen die 5 miljoen mensen staat de correspondent Peter Schouten. De verwoestingen in Oekraïne als gevolg van Russische bombardementen zijn groot. Veel huizen zijn beschadigd en dat is met de winterkou een groot probleem. Hulporganisatie ZOA, ZOA meldt dat ze inmiddels 700 woningen hebben helpen herstellen. Een speciaal ambassadeur van die organisatie is Joël Voordewind. Hij is op dit moment in Chernihiv, dat is een stad in het noorden van Oekraïne. Goedenavond. Goedenavond. Ja, onder wat voor omstandigheden leven die mensen op dit moment in die stad waar u nu bent? Ja, gisteren ging het luchtalarm nog af, gistermiddag. En dan kreeg ik ook een melding. Ik hoorde het vaag ergens ver weg. En ik kreeg ook een melding op mijn app, op mijn telefoon. Dan zie je mensen wel hier wat gelaten reageren. Zij lopen gewoon door op straat en gaan door met de werkzaamheden waar ze mee bezig zijn. Want ze zeggen, we kunnen niet elke keer ons werk onderbreken. Ze zijn hieraan gewend. En tegelijkertijd, een stukje verder op in de tijd, kreeg ik een appje. Don't worry, it's for Kiev. Dus zo laconiek zijn ze dan ook alweer. Ze maken zelfs melding dat zo'n drone dan over Chernihiv vliegt richting Kiev. En hoeven ze zich dus niet zo zorgen te maken dat zo'n droneaanval hier ook zelf in Chernihiv plaatsvindt. Ja. Maar het blijft gespannen. Ja, vooral als je de verhalen hoort van mensen hier in de buitenwijken waar de Russen ook gezeten hebben. En waar zwaar gevochten is. Ik sprak net vanmiddag een burgemeester. Hij is burgemeester van 6 dorpjes. In totaal 3000 woningen. En 1000 daarvan zijn zwaar beschadigd. Mensen zitten in kelders of in oude garages die ze dan opgelapt krijgen. En hopen op betere tijden, op wat meer geld, zodat ze daadwerkelijk aan hun eigen herstelwerkzaamheden van hun eigen huis kunnen gaan beginnen. Ja. En in de tussen is het hier -6 en er ligt overal sneeuw. Vanmiddag kwam er ook nog weer sneeuw. Dus ja, het is hier en daar een lichtpuntje in deze donkere tijden. Nou hebben we gezien dat de Russen zich veel richten op de energievoorziening. Is dat ook een probleem daar waar u nu bent, stroom? Ja, ik kwam gisteren, of eergisteren eigenlijk aan in Kiev en daar was het pikken donker. Het was net over 11 s'avonds. Ik kon amper zien waar ik precies uit moest stappen van de trein. En met de tas ging je dan door het station heen. Stond inderdaad een grote kerstboom midden in het stationsgebouw, maar ook daar was de verlichting van uit. Op straat waren er allemaal checkpoints. We werden een paar keer aangehouden omdat we niet op straat mochten zijn vanwege de avondklok. Ook hier in Chernihiv, waar ik nu zit, hebben ze 3 uur per dag stroom. En als dat mee zit, zoals vanavond, hebben we dat vanavond. Maar gisteren was het de hele dag niks. En opeens ging om 5 uur 's nachts al mijn lichten aan in mijn hotelkamer. Dan heb je even stroom, je kan even je batterij opladen. Maar ja, mensen zijn er wel aan gewend. Sommige restaurants hebben een generator om wat stroom te voorzien en toch nog eten te kunnen koken voor de gasten. Maar ze moeten het hiermee doen. Ze zitten natuurlijk al 10 maanden in de ellende. De grootste schade is hier de eerste maand aangericht door de Russen, omdat ze vanuit het noorden optrokken naar Kiev. En deze stad 350.000 mensen zwaar beschadigd hebben. Een aantal van die huizen zijn hersteld, maar de dorpen waar ik vanmiddag doorheen reed, waren dus grote schade. Ja, en herbouw komt dan waarschijnlijk maar mondjesmaat op gang. Ja, je ziet dat mensen nog maar weinig terugkeren. De mensen die zijn teruggekeerd naar die dorpjes die ik vanmiddag heb gezien, die zaten in het westen van het land en hebben daar een tijdje schuil gehouden totdat de Russen weer vertrokken waren. Beginnen dan met de eerste herstelwerkzaamheden aan een garage of een kelder waar ze nog net kunnen zitten. Herstellen daar in ieder geval dan om het wind en water dicht te maken en hopen dan dat ze iets meer geld kunnen krijgen om hun eigen huizen, die vaak daarnaast of daarboven liggen, om die weer te herstellen. Maar het is triest om mensen in die omstandigheden, in de bittere kou, te spreken. Ik sprak een mevrouw, die had haar vader eventjes moeten achterlaten. Die was bedlederig. De Russen waren in aantocht en ze wilden hulp gaan halen om de man via een ambulance of met hulp van anderen daar weg te krijgen. En toen ze terugkwam, was de hel al uitgebroken. Een raket had haar vaders huis geraakt. En hij was in de Vlammenzee omgekomen. Dus ze liet me de plek zien. Het huis was tot aan de grond afgebrand. Dus dat soort menselijke drama's, dat hoor je hier regelmatig. Ja, dat kan nog haast niet anders inderdaad. Hè? U heeft met uw organisatie 700 huizen hersteld. Ik zei het in de inleiding. Maar hoe gaat dat dan in zijn werk? Ja, dat heb ik niet gedaan hoor. Ik ben de ambassadeur. Uw organisatie, ja. Ja, precies. Zo, ja. Want dat zou ik niet. Ik ben maar een Ik ben maar een wethouder in Alkmaar, maar ik doe dit in mijn vrije tijd. Probeer de verhalen te vertellen. Zij doen dit door eerst langs de mensen te gaan, via de lokale overheden mensen te selecteren. Dan maken ze een inschatting wat mensen allemaal nodig hebben qua materialen. Berekenen dat en dan krijgen mensen via internet een bepaald bedrag overgemaakt. Dat ligt gemiddeld rond de €4.000. Okay. En dan mogen ze zelf een aannemer daarvan in gaan huren. Zij monitoren weer of het allemaal gebeurd is. Ze helpen mensen ook, geven adviezen om het goed te herstellen. En wat je dan ziet is dat niet het hele huis opgebouwd kan worden, want dat red je nooit. Dit zijn gewoon stenen grote huizen geweest.

Op en direct rond de Veluwe mogen van de provincie Gelderland de komende jaren geen windparken worden gebouwd. Dat is om te voorkomen dat de wespendief in aanvaring komt met de wieken van een windmolen. De wespendief is een roofvogel die lijkt op de buizerd. Volgens Omroep Gelderland is het streven dat er in de zomer 100 broedparen van de wespendief op de Veluwe zijn. En deze zomer waren er 6 paren te weinig. Ook in een zone tot 8 kilometer buiten het natuurgebied geldt een bouwbeperking. Het besluit raakt de plannen van een aantal gemeenten in Gelderland en 3 andere provincies. 2 van de 3 3FM-dj's die sinds zondag voor de inzamelingsactie Serious Request zijn opgesloten in het Glazen Huis in Amersfoort, zijn positief getest op corona. Ze gaan wel door met de actie. Alle activiteiten rond het Glazen Huis gaan door. Alleen zitten Rob Jansen en Sophie Hielkema nu in isolatie, afgezonderd van de derde dj Barend van Delen. De 3 zitten sinds zondagmiddag in het Glazen Huis. Ze proberen met Serious Request een week lang zoveel mogelijk geld op te halen voor Stichting Het Vergeten Kind. En de Autosportfederatie FIA gaat strengere regels hanteren voor het uiten van politieke, religieuze en persoonlijke boodschappen rond de races. Formule 1-coureurs moeten daarvoor voortaan toestemming vragen. Het weer. In de loop van de nacht wordt het droger. Dan kan er mist of nevel ontstaan. Temperatuur tussen 4 en 7 graden. Morgen eerst grijs, dan een tijdje zon. 'S middags weer bewolking en regen. En het wordt een graad of 9. Dit was het NOS Journaal. Ster. Bij Bisjord houden we van een beetje beter. Goed helpen. Jou elke dag een beetje blijer maken. Bijvoorbeeld door onze premies lekker laag te houden. Benieuwd naar onze zonnige autopremie? Ga naar bisjord.nl. Het Liliane Fonds is er voor kinderen met een handicap in ontwikkelingslanden. De stoerste kinderen van de wereld. Voor de kinderen die steeds vallen, maar ook steeds opstaan en doorgaan. Voor de kinderen die blijven lachen, ook al hebben ze altijd pijn. Voor de kinderen die willen spelen, ontdekken, leren. Voor de kinderen met ideeën en dromen zonder drempels. Voor de kinderen die erop vertrouwen dat het goed komt, ondanks de armoede. En voor de kinderen die dat allemaal nog niet kunnen. Want alle kinderen willen groeien. Ook kinderen met een handicap. Waar ook ter wereld. Steun het Lilianenfonds. Ga naar lilianenfonds.nl. Beetje minder autopremie? Ga naar bisjord.nl en kijk hoeveel jouw premie omlaag kan. Bisjord, beter verzekerd. Hallo, gezellig ben jij. Ja, maar er moeten nog wat offertes en facturen de deur uit. Met eboekhouden.nl is boekhouden een fluitje van een cent. En waren die offertes en facturen al lang verstuurd? Eboekhouden.nl. Al 20 jaar eenvoudig online boekhouden. Deze reclame gaat over het Nederlands Supermarktfonds van Annexum. U belegt in 43 supermarktobjecten die verhuurd zijn aan de bekende ketens. Instappen kan vanaf circa €17.000 en u krijgt 2 keer per jaar een rendementsuitkering. Deze emissie kwalificeert voor een herinvesteringsreserve. Beleggen in het fonds kent risico's die tot gevolg kunnen hebben dat de waarde van de inleg daalt, zoals het risico waardedaling van het vastgoed, het hefboomrisico en het verhandelbaarheidsrisico. Download het prospectus via annexum.nl/nsf. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omstreken. Met Jeroen Stomphorst en Joram Kaat. Goedenavond, welkom terug. Hier aan tafel, oud-topsprinster Annette Gerritsen. Ze gaat schaatsers coachen. Ja, nee, niet langs de kant van de baan, maar als adviseur over het leven na de schaatscarrière. En waarom kunnen kerstcommercials zo ontroeren en hoe werkt dat in ons brein? Dat vragen we aan reclamemaker Darre van Dijk en neuromarketeer Martin de Munnik. Ja, Annette, als jij nou aan een reclame moet denken, waar denk je dan meteen aan? Wat staat je dan bij? Nou ja, je had het over kerstcommercials. Ja. En als ik daar aan denk, dan denk ik altijd meteen aan... Mag ik het woord noemen? Ja, natuurlijk. De Coca-Cola reclame. Ja, de kerstman en die mooie... Als je aan reclame zelf denkt, denk je hier niet aan dan? Oh, god. Dit is mijn Activia-reclame. Ja. Dat is wel leuk, want deze reclame is dus opgenomen in Erfurt toen we daar op trainingskamp waren. Okay. Ergens midden in de stad was een huis afgehuurd en toen moest ik 45 keer opstaan. Ja. Op allerlei verschillende manieren. Dus, ja, want dat was wat je zag in de reclame. Hè? Jij werd wakker, stond op. Ja. Vond je het leuk om te doen? Ik vond het wel leuk, ja. Je dacht er ook uit. Ja, voor een keertje was het leuk. Ja. Oké, okay. En inderdaad een hele dag lang gewoon steeds tijdens weer opnieuw weer terug in dat bed. En dan mocht je weer het hele wieltje af. Ja, maar uiteindelijk viel het best mee. Joh. Het ging best goed eigenlijk. Ja. Darre, jij bent de reclamemaker van beroep. Ja. Doen ze het goed, die sporters, in reclames? Of moet je daar voorzichtig mee zijn? Nee, ze doen het wel goed. Ik zei net dat ik heel lang geleden ook met schaatsen heb gewerkt. Met onder andere Annemarie Thomas. Nou, dat is al wel lang geleden. Maar we hebben natuurlijk onlangs... ook een hele mooie WK-commercial gemaakt voor een hele grote supermarkt. Ja, maar dat lijkt mij, dat moet echt onder tijdstuk, hè? Met Van Dijk en Memphis. En dat hebben ze even een paar uur. Zeker. En dan moet je knallen. Ja. Maar zij zijn eigenlijk allemaal heel erg leuk. En ze willen ook allemaal meewerken. Ja. Van tevoren lijkt het allemaal heel erg ingewikkeld. Maar als je eenmaal op de set met ze staat, en dan sta je met Typhoon en met Fleming, en dan... Ja, dan komt alles wel los en heeft iedereen onwijs veel zin in. Oké, okay, het zijn meer die managers, die mensen eromheen die moeten doen. Precies. Hè? Ja. Wij hebben trouwens één keer voor... we hebben ook nog Liga als sponsor gehad ooit. En toen was het ook, toen moest en zou die commercial nog even opgenomen worden. En toen werd ook gewoon nog eventjes een speciale vlucht geregeld... dat wij nog die commercial konden doen en dan op het laatste moment nog ingevlogen konden worden... zodat we in ieder geval wel op tijd op trainingskamp konden... Dus dat is inderdaad altijd, het is altijd wel puzzelen. Het is heel erg puzzelen. Ja, dat lijkt me ook beschikbaarheid. Dat is een probleem natuurlijk. Ja. Martin, werkt het vaak goed eigenlijk bekende Nederlanders in reclames? We zien dat graag, dan bekende hoofden. Ja, dat werkt heel erg goed. Die hebben een bepaalde reputatie. Het moet wel goed gekoppeld zijn. Hè? Van Gaal heeft nog eens keukens verkocht. Hè? Dan denkt iedereen toch, nou, die zal wel een ei hebben gebakt. Misschien vertruus, maar een keuken. Maar in combinatie met sporters en met gezond eten... of sporten met een sportdrankje, dat gaat natuurlijk uitstekend. En die rol die... Ja, in ons hoofd kopiëren we dat gedrag. En dan dat, als we dat maar vaak genoeg zien, dan gaan we dat ook letterlijk kopiëren. Dat weet je natuurlijk. Ja. Sporters zijn dus interessant voor reclames. Maar is Annette als oud-schaatster dan nog interessant? Of zeg je nee hoor, hoef ik nu niet meer? Nee, dat is onzin. Moeten we een idee opschrijven. Dat klinkt alsof je er nooit wat mee gaat doen. Moeten we echt een keer over gaan zitten? Nou, maar je begint niet met een talent in je idee. Je begint eerst met het idee. En oké, soms zijn er deals. Hè? Dus dan word je een beetje gedwongen om daarmee te... Met voetballers. Want het moet van de sponsor. Mm-hmm. Ja. Ja, en dan ga je daarmee aan de slag. Ja. Maar het gaat gewoon om hoe bekend je bent, toch? Eigenlijk. Tuurlijk. Dat is toch het belangrijkste? Logisch. Ja. Dat zijn de volgers. Dus. Nou, zometeen gaan we het hebben over de kerstcommercials. En dat is een heel ding. Dat was vroeger toch ook niet zo'n ding, of wel trouwens? Nederland, is het al 100 jaar zo? Ik heb het idee dat we dat net van de laatste jaren... Een jaar of 20 alweer. Toch wel. Toch overgewaaid uit Amerika naar Engeland. En van Engeland hier naartoe. Ja. Over het algemeen is het zonde van het geld. Maar dan gaan we zo nog. Ah, dat is een leuke cliffhanger. Want dat vind ik een interessante opmerking. Na 9:30 kerstcommercials. Ja, bij de kerstdiners van komend weekend moeten de Nederlandse schaatstop moet het wat rustiger aandoen. Want 2 dagen na kerst dan staan de Nederlandse kampioenschappen allround en sprint op het programma. Dat is eigenlijk helemaal niet goed. Dat is eigenlijk de dag na kerst. Zit ik nu te bedenken. Meteen nou, jij kan het weten. Ik heb een rolletje erin. Maar 27 en 28 december, dus eigenlijk derde kerstdag en vierde kerstdag. Ik hoop vooral dat de schaatsers zelf het goed hebben genoteerd. Dat denk ik wel. Een deel van de deelnemers kan sinds kort bij Annette Gerritsen aankloppen voor advies over studie of werk en het leven na de schaatscarrière. De laatste jaren is Annette vooral in beeld met haar schaatsanalyses. Maar in 2010 beleefde ze haar eigen sportieve hoogtepunt. En dan moet ze doortrekken in die buitenbocht. Dat kan ze natuurlijk wel. Dat heeft ze in de loop der jaren heeft ze dat steeds beter onder controle gekregen. Ze loopt daar mooi doorheen. Ze houdt de snelheid wel. Maar of het voldoende is, dat moet nog afgewacht te zijn. We kijken naar de tijd. 1:16:72. Is het snelste tijd? Jawel. En daar komt Christine Nesbitt door de laatste bocht in deze voorlaatste rit. 1:16:58. De tijd van Annette Gerritsen. De klok gaat naar 1:15. Het wordt 1:16:56. 200ste. Nee. 200ste sneller dan Annette Gerritsen. Ja, meer zat ik echt niet in. Het was gewoon wel een redelijk goede race eigenlijk. En zo dicht bij goud had ik gewoon niet verwacht. Maar ik ben hier gewoon super blij mee. Ja, en het redden ze zilver op de Olympische Spelen in Vancouver. Ja. Hoe is het om dit terug te horen? Ja, ik heb het echt al. Ik heb sowieso dat radiocommentaar nog nooit gehoord. Maar. Kijk, Gio Lippens toen nog. Ja. Ja, en voor de rest. Ik heb het al echt al heel lang niet gehoord eigenlijk. En hoe is het? Ja, het was wel weer leuk. Het is al wel echt best wel lang geleden. Zo voelt het ook echt. Maar. Als je dan weer hoort, dan voel je het ook wel weer meteen. Wat voel je? Ja, hoe ik me toen eigenlijk voelde. Die 200ste of zilver winnen? Nee, nou eigenlijk wel wat ik in het interview zei. Dat ik ook wel ik heb dat gevoel nog steeds. Van ja, daar zat ook niet meer in. En het is wel, soms denk ik wel eens van, wat als ik dan net mijn voet nog iets verder naar voren had gedaan of zo. Maar nee, ik kan mezelf niks verwijten. Ik had geen misslagen. Ik had mijn voet naar voren gedaan bij de finish. Ik heb heel strak langs de blokjes gereden. Dus ik word niet zo. Want mensen vragen heel vaak van, word je wel eens wakker 's nachts van die 200ste of zo? Ja. Maar dat is eigenlijk gelukkig goed. Nee. Ja. Je gaat nu dus schaatsers adviseren over studie of werk naast het schaatsen. Was je daar zelf op dit moment in 2010... niet letterlijk op dit moment natuurlijk, hoop ik. Maar was je daar mee bezig met je leven naast het schaatsen of na het schaatsen? Of was het vol focus? De jaren daarvoor, zeg maar dus niet in 2010. Toen heb ik wel echt een beetje zo monnik geleefd. En echt niks naast het schaatsen gedaan. Maar de jaren daarvoor heb ik wel hier en daar wat gestudeerd. Ik heb het niet afgemaakt toen. Maar dat was ook omdat ik niet zo goed wist wat ik dan eigenlijk wilde. Dus toen dacht ik van, nou ja, dat komt wel een keertje. Maar ik heb er eigenlijk altijd wel dingen naast gedaan. Dus ik heb wel de trainingscursus bijvoorbeeld gedaan. En ik maakte altijd filmpjes van achter de schermen, zeg maar. Dus tijdens trainingskampen maakte ik vaak filmopnames en dan gooide ik dat op de socials, zeg maar. Ja. Dus dat deed ik vooral eigenlijk naast. En ook wel tv-dingetjes. Maar ik had wel ploeggenootjes die echt wel ijverig studeerden. Maar ik vond dat gewoon wat lastiger om te doen. Dat paste niet zo bij mij. Maar ik heb het wel veel ploeggenootjes zien doen. Duale carrière en transitiecoach. Dat is nu jouw functie bij de Schaatsbond. Klinkt goed, hè? Dat klinkt heel erg goed. Wat houdt het in? Nou ja, de duale carrière is dus de begeleiding eigenlijk alles naast het schaatsen op studiegebied. Je hebt dan jonge talenten bijvoorbeeld die nog hun middelbare school misschien af moeten maken. In Jong Oranje bijvoorbeeld hadden wij daar ook een begeleider voor. Zoals Irene Wuster zat ik bij in Jong Oranje en die deed VWO. Die moest dan nog haar diploma halen, dat ze in Jong Oranje zat. Waren we natuurlijk heel veel weg, heel veel op trainingskamp. Altijd wedstrijden, net als je een toets moest maken. Dus dan was er iemand vanuit de KNSB die dan ervoor zorgde dat zij in 2 jaar haar examen deed in plaats van in 1 jaar. Die ging in gesprek met school of zo? Ja, en die regelde dan of dat ze op locatie tentamens kon maken of dat het zo eigenlijk werkbaar werd gemaakt. Dat je dus wel je diploma kon halen. Je kan ook niet aanwezig zijn. We zaten best wel vaak of in het buitenland of echt op trainingskamp. Het is natuurlijk wel essentieel dat je in ieder geval je middelbare schooldiploma haalt. En op die manier werd dat dan gedaan. Welke opleiding heb jij nou opgepakt? Ik ben toevallig in september begonnen met pedagogiek. Oh, oké. Okay. Dus nu uiteindelijk weet ik wel wat ik wil, na heel veel jaar. Maar dat heeft wel eventjes geduurd. Okay. Ja. Maar dus precies, jij bent nu die persoon hè, die je net omschrijft, die dus dan naar school gaat, die de jonge talenten helpt in dat duale bestaan. Maar je hebt daar zelf eigenlijk geen ervaring mee. Waarom dacht de Schaatsbond van we moeten dat net hebben? Ik heb wel gestudeerd naast het schaatsen. Ik heb het alleen toen niet afgemaakt. En ik kwam er toen ook gewoon achter dat het voor mij toen niet werkte. En ik heb eigenlijk ook zelf al een balletje opgegooid toen ik even later hoorde dat deze functie er was. Want ik ben 2016 gestopt, dus dat is al inmiddels al 6 jaar geleden. En daarna ben ik eigenlijk van alles gaan doen. Maar vooral eigenlijk ben ik al begonnen met het coachen van topsporters. En dan meer op het mentale gebied. En toen uiteindelijk hoorde ik ook van deze functie bij de KNSB. En toen zei ik wel van, mocht die ooit vrijkomen, dan mag je mij bellen. Dus dat is gedaan. Even kijken. Sorry hoor, ik zit eventjes te klooien. Wie komen er allemaal bij jou? Zijn dat dan ook schaatsers die Die aan het einde van de carrière, is het alleen maar jonge talenten? Zit er nog ertussen? Of kan iedereen gewoon jou bellen? Nee, nou ja, we hebben net was het stukje duale carrière, maar de transitiecoach, dat is eigenlijk dus als je de transitie maakt van topsporter naar het maatschappelijke leven. Ja, ja, dus dat is dat zijn de gearriveerde mensen die denken erover om misschien wel te stoppen en dan nu. Maar het kan ook zijn dat jij nog jong bent en natuurlijk al gaat stoppen. Maar het kan ook zijn dat je even later merkt van hey, ik heb gewoon de behoefte om er iets naast te gaan doen. Ik weet niet precies wat. Ik maak me zorgen over het leven na het schaatsen. Ja. Die behoefte proberen wij als KNSB te vervullen. En dan moet ik wel bij zeggen dat het NOC, die heeft ook Team NL at Work. En dat is voor sporters die allemaal een status hebben bij het... een A, B of HP status. Mm-hmm. Maar er zijn in het schaatsen best wel veel sporters die daar buiten vallen. En de KNSB heeft toen gezegd voor die sporters die eigenlijk net zoveel in hun sport leggen als de status van de staatshouders van het NOC. Die willen wij ook helpen, omdat die eigenlijk tegen hetzelfde aanlopen. Ja. Wat is een A, een B of een HP-status? Ja, A is top 8 van een WK. Of EK, dacht ik ook. Het zijn eigenlijk de Olympische sporters, hè, de A-sporters, de top 8 van de wereld. Dan krijg je een toelage. Ja. Dat zijn eigenlijk degenen die naar de Spelen gaan. Ja, het kan. Nou ja, het grof kan gezegd. Ja, je moet wel top 8 nog rijden op een WK. Dus maar dan heb je A-status. Ja. B-status zou ik eigenlijk even op moeten zoeken. En HP-status is gewoon high potential. Dus dat is als je echt heel talentvol bent. Dat je ook ondersteuning krijgt. En nou ja, elke status houdt iets anders in. Maar zij hebben bijvoorbeeld ook wel de begeleiding van voor als je stopt. En heb je nu allerlei, hoe zeg je dat, cursussen? Ja, het zijn geen cursussen, maar trajecten, dat is het woord. Die je kan doorlopen en dan kan je dat individueel doen. Maar je kan het ook met een groep doen of met een groep met oudsporten samen. Het is heel praktisch, hè? Maar ik kan me ook wel voorstellen dat schaatsers ook met andere dingen worstelen. Je kan er bang voor zijn. Het zwarte gat. Ga jij met die schaatsers in gesprek? Of ben jij echt iemand die dan ook doorverwijst? Allebei. Het is net waar de behoefte ligt. Ja. En wat we ook wel doen, dat doe ik niet per se, maar wel bijvoorbeeld, je hebt in de KNSB bij alle disciplines, heb je de discipline managers. Mm-hmm. En zij bellen eigenlijk ook altijd wel bijvoorbeeld de sporters die gestopt zijn van, goh, hoe gaat het met jullie? Hebben jullie ergens behoefte aan? Weten jullie dat je Annette kan bellen hierover? En ik doe het ook niet alleen trouwens. Ik doe het nog Annette doen deze functie samen. Annette Smit is een die doet deze functie al. Je moest wel langer Annette heten om deze functie te precies krijgen. Daarom ben ik geselecteerd. Maar ik denk, als sporter, als je een beetje niet lekker in je vel zit, dan wil je ook met een sporter daarover praten. In eerste instantie, die weet. Maar het lijkt me ook wel moeilijk. Weet je wel. Het kan ook moeilijk zijn. Je gaat het ook niet met Jan en Alleman bespreken, natuurlijk. Nee. Maar je verwacht van een andere topsporter dat die dat je zich in kan verplaatsen. Denk ik. Jij komt uit langebaanschaatsen. Het shorttracken is ook komt ook op natuurlijk de afgelopen jaren. Ja. Maar we hebben ook nog kunstrijden op de schaats. Ineens. Bemoei je daar ook nog tegenaan? Dat is ook een selectie. Daar wordt ook en daar is misschien nog wel veel moeilijker om echt de top te halen. Ja, ik weet dat nu andere Annette, dus inderdaad met het kunstrijden daar nu met sporters bezig is. Ik ben nu wel pas sinds 1 oktober na mijn zwangerschapsverlof ben ik hiermee begonnen. Ja. Dus ik ben nu bezig met mijn eerste case eigenlijk. Dus ik kan nog vanuit de KNSB nog niet vanuit heel veel ervaring praten. Maar ik vind het wel heel waardevol dat dit er is gekomen. Zeker. Want ik merkte wel toen ik zelf stopte. Ja, heb je het zelf gemist? Ik heb me nooit zo heel erg druk gemaakt over het leven na het schaatsen. Want ik dacht van, dat komt eigenlijk ook wel goed. Ik heb er altijd wel vertrouwen in of zo. Maar toch is het wel heel lekker. Want ik ben uiteindelijk bij de sportmaatschappij heb ik wel een traject doorlopen. En dat was toen eigenlijk ook een beetje om te kijken van of ik daar dan misschien ook nog iets zou gaan doen. En ik vond dat toen wel heel fijn. Ik heb toen samen met Kirsten Wild en Lopke Berghout hebben wij onder andere dat traject doorlopen. En gewoon bepaalde gesprekken die je met elkaar hebt. Ja, dat is echt wel heel zinvol dat je echt door hetzelfde heen gaat. En nou ja, het maakt ook helemaal niet uit welke sport je beoefent. En of het een teamsport is of individueel. Want uiteindelijk ja, is het toch wel een beetje universeel. Want laten we even teruggaan naar dat moment. 2016 worden net al dat Olympisch zilver. Je won ook nog 4 WK-medailles. En dan komen er steeds meer fysieke problemen en blijven de prestaties ook achter. En dan eind 2016, eigenlijk midden in het schaatsseizoen, zet je een punt achter je carrière. Ja, per direct. En ja, ik heb heel lang geprobeerd om terug te komen. En ik ben vorig jaar samen met Dennis van der Gun een traject aangegaan. Ja. En dat zou moeten lopen tot Korea 2018, de Olympische Spelen. Dat was het ultieme doel. Helaas heb ik veel blessures gekend. En in september kwam daar mijn knie bij. En ik kieste en ik heb veel tegenslag gehad. Dus ja, het is gewoon genoeg geweest. Kun je dat moment omschrijven dat je, nou ja, dat je dacht, dit was het? Ja, ja, dat was ook, ja, wat ik zei, echt dit. Ik werd 's ochtends wakker. Ik had zo'n wang. Ik had pijn aan mijn knie en ik voelde me gewoon echt niet fit. En ik werd wakker en ik zeg tegen mijn vriend, die lag naast me. Ik zeg, ja, vind je niet, het is genoeg. Het is over. Het was heel bizar om dat te ervaren, maar daarom heb ik nu wel mijn rust. Daardoor ook wel rust. Ja, je hoort dus dat die laatste jaren niet makkelijk waren. Dat er veel gebeurde en dat je steeds vaker dacht dus aan dat stoppen. En op een gegeven moment viel dat kwartje eigenlijk en dacht je, het moment is daar. Dan horen we daar de naam Dennis van der Gun. Dat is dat traject, daar heb je aangeklopt voor hulp eigenlijk. Nee, Dennis van der Gun was toen mijn trainer. En maar ik heb, ik moet even of dat de laatste 2 jaar was. Of de laatste, in ieder geval de laatste periode van mijn carrière heb ik bij hem nog getraind. In Team Afterpay was dat toen. Dat was een team met alleen maar dames. En het was echt wel een heel bijzonder team. Daar ja, met alle meiden ga ik nu nog steeds om. Gaan we weekendjes weg nog steeds. Dus daar is wel iets bijzonders ontstaan. En, maar ook ja, eigenlijk de gesprekken met Dennis die ik toen heb gehad. En wat hij mij nog verder heeft geleerd over dat het best wel oké is om af en toe gewoon rust te nemen. En ook juist wel naar jezelf weer te luisteren. Want dat was ik echt wel een beetje kwijt. Want als je geblesseerd bent, dan, nou ja, dan heb je alleen maar de focus op van ik moet terugkomen zo snel mogelijk. En dan wil je nog wel eens, nou ja, hoe zeg je dat, je gevoel en je eigen intuïtie een beetje uit het oog verliezen. Omdat je alleen maar bezig bent van ik moet daar naartoe. Ik moet zo snel mogelijk weer goed zijn. Ja. En Dennis heeft mij toen wel echt best wel vaak, ja, toch wel weer geleerd om echt wel weer, ja, hoe zeg je dat? Wel weer naar jezelf te durven luisteren. En dus hij is daarin is hij heel waardevol geweest. Maar de sportmaatschappij, dat is van Sylvia Karras. En daar dat traject heb ik toen ook gedaan. Ja. We hebben Dennis van der Gun over die periode gesproken. En hij zegt daar het volgende over. Ja, dat laatste jaar, was eigenlijk het tweede jaar. Was eigenlijk natuurlijk best een moeilijk jaar, omdat dat begon eigenlijk heel erg goed in de zomer. En nou ja, uiteindelijk in september natuurlijk een hele heftige knieblessure weer opliep. Een scheur in je knieschijf. Ja, op dat moment moet je natuurlijk keuze gaan maken. Ga ik door? Ga ik weer helemaal een nieuw traject in? Of stop ik ermee? En nou ja, dit was wel zo'n serieuze blessure dat ook echt wel weer minimaal een jaar had geduurd. En me zeer de vraag of het of dat ook in die periode ook wel zou herstellen. En dat was natuurlijk wel een moeilijke keuze. En ja, die maanden vanaf september tot het einde van het seizoen, ja, toch een bepaalde manier afscheid moeten nemen van het schaatsen. En ja, het is iets wat je natuurlijk 15 jaar of hoe lang heb je het wel niet gedaan. Je lust en je leven en alles is. En eigenlijk wat je ook bijna bent. En ja, dan moet je toch weer je draai gaan vinden. En afscheid van nemen, om het zo maar te zeggen. En dat ook op een goede manier afsluiten. En dat is ook hartstikke moeilijk. En volgens mij wat goed gelukt is in ieder geval dat je de laatste 2 jaar heel veel plezier hebt beleefd. Ja, en je er eigenlijk ook echt alles aan gedaan hebt zelf. Hè, dus dat je alle controle over had, om het zo maar te zeggen. Ja, kun je tegelijk zeggen, ja, ik heb er alles aan gedaan. En dit was ook gewoon echt domme pech, die blessure. En ja, dan maakt het wel wat makkelijker. En ja, wij hebben er natuurlijk wel veel over gesproken. Ik weet niet meer precies hoe vaak en hoe, maar ja, het is wel geleidelijk gegaan. En ook na die tijd nog wel. Dat je natuurlijk ook ja, dat echt moet afsluiten. Ook nog met de oude coaches, oude coach praten misschien. Om dat ook weer af te sluiten. Ja, en ook vrede mee hebben natuurlijk dat je, nou ja, dat je gestopt bent en dat er eigenlijk een nieuwe fase in je leven ingaat. En Ja, dat is best wel moeilijk. Maar volgens mij heb je dat hartstikke goed gedaan zelf. En ja, ik weet, ik kan eigenlijk niet zo vertellen wat ik eraan bijgedragen heb. Maar volgens mij heb je dat hartstikke goed gedaan. Nou, alle lof van je oude trainer. Ja. En dat geeft misschien ook aan waarom jij er geschikt voor bent. Omdat je dat heel goed zelf hebt kunnen beredeneren. Waarom je gestopt bent en dat je er vrede mee had ook. Ja, dat is wel echt een best wel een lang proces geweest, ja, hoor. Maar ik had wel echt zoiets van, ik ga niet stoppen voordat ik gewoon echt het gevoel heb dat ik er echt alles aan heb gedaan. En wat op zich wel heel leuk is, is dat ik heb een keer een soort workshop gegeven aan andere sporters ook, die of zaten te twijfelen om te gaan stoppen, of net gestopt waren, of nog actief waren en zich een beetje aan het oriënteren waren, zeg maar. En toen was er ook één sporter die vroeg aan mij van, ik zit zo te twijfelen, hoe weet je nou wat je moet doen? En toen zei ik, ja, vertrouw nou gewoon op het gevoel dat het komt. Op het moment dat je weet dat je moet stoppen, dan weet je het ook. En want dat had ik dus ook heel sterk. Dat ik heb best wel vaak, zeg maar die laatste jaren, dat ik dus aan het revalideren was. En dat je echt steeds verder je vorm van je weg voelt drijven. En de concurrentie loopt ook steeds verder bij je weg. Toen dacht ik wel eens van, ja, waar ben ik nou eigenlijk mee bezig? Moet ik hier nog wel mee doorgaan? Maar dan dacht ik echt van, ja, maar het kan gewoon nog. Dat gevoel had ik altijd wel. En dan reed ik ook best wel weer af en toe een goede wedstrijd. En dan had ik toch wel weer een beetje aansluiting. Denk ik, nee, het kan gewoon nog. Dus ik ga net zo lang door tot het eigenlijk niet meer kan. Of dat ik het gewoon niet meer wil. En iedereen krijgt dat moment dus? Denk je, is dat zo? Heeft iedereen zo'n Annette Gerritsen een moment dat ze wakker wordt en zegt van, het is mooi geweest? Nou, of dat je misschien weet wanneer het dan genoeg geweest is. Als je bijvoorbeeld Irene Wüst kijkt, die heeft het echt. Ik denk dat er maar heel weinig mensen zijn die het zo af kunnen sluiten als dat zij dat heeft kunnen doen. Dus dat is natuurlijk het ideale plaatje. Ik moest midden in het seizoen stoppen omdat mijn knie gewoon anders helemaal kapot ging, zeg maar. En dat de orthopeed zei van, stop nu gewoon, want nu is het leven nog leuk en anders heb je gewoon chronische pijn. En alles ertussenin, zeg maar. Dus, maar goed, tussen dat moment dat die orthopeed dat tegen mij zei en dat ik echt besloot van, oké, ik stop er ook mee, zaten nog weer 3 weken. Dus het is niet zo dat die orthopeed dat dan tegen je zegt en dat je dan meteen naar buiten loopt en denkt, morgen gaan we het anders doen. Dus moet dat landen. Ja, en je moet ook echt vooral zelf ervaren dat het niet meer kan. En dat als je dan niet meer op 100% kan presteren en trainen, ja, dan kan je ook niet. Dan is het gewoon niet leuk. Als je echt mee hebt gedaan voor titels. En nu, kon ik bij het Nederlands kampioenschap niet eens meekomen. Ja, daar is gewoon echt niks aan. Dus dan, zo gaat dat proces dan een beetje. En toen, even later, dacht ik ook van, ja, nu is het gewoon klaar. Punt. En dat, ik denk dat iedereen dat gevoel wel een keer krijgt, ja. Back in the old days, tight like a fight, used to hang with the devil in the broad daylight. We had him rude, I walk him bound, till we had him broke, we're kind of falling out. Show me the low, you show me the down, called it the happy lowdown. We used to rock some tunes with a guy named Lloyd, Lloyd still got them Polaroids. Daylight, he might get it on his own. Start building a throne out of worn out razors. Looking shaken, you can't find his plight. Got you scared of ghosts in the dead of night. And while you're making up stories, trying to make it okay, he'll be bringing them in to let them out and play. In the broad daylight, broad daylight, leaving me alone in the broad daylight. Light in the broad daylight, broad daylight, in the broad day, broad, please don't leave me alone, leave me alone in the broad daylight. Yeah. watch at night. Just leave me alone up in the I need some shit of my own. I need a throne, not them razors. And who you think you are, screaming Hollywood burn. You really wanna stop it, then burn your sperm. Cause this here be going on until it's not. And then a little more broad daylight. Leaving me alone in the broad daylight. Daylight. In the broad daylight. Broad day, please don't leave me alone. Leave me alone in the broad daylight. In the broad daylight. In the broad daylight. In the broad daylight. Oh. In the broad daylight. Gabriel Rios en Broad Daylight. NPO Radio 1. 1 minuut over 9:30. Ferry van Tijn. Na de excuses voor het slavernijverleden moeten Nederland en Suriname nu de dialoog gaan voeren over wat er verder moet gebeuren om invulling te geven aan die excuses. Het zei minister voor Rechtsbescherming Weerwind na afloop van een gesprek met de Surinaamse president Santokki. Weerwind is op werkbezoek in Suriname. Het Amerikaanse Hoge Rechtshof heeft besloten dat het weren van migranten aan de grens met Mexico nog een tijdje mag doorgaan. Eigenlijk zou de noodwet uit de coronatijd, de Title 42, morgen worden opgeschort. Op en direct rond de Veluwe mogen van de provincie Gelderland de komende jaren geen windparken worden gebouwd om de wespendief te beschermen tegen de wieken van de windmolens. Volgens Omroep Gelderland zouden er 100 broedparen van de wespendief, dat is de roofvogel, op de Veluwe moeten zijn. Maar deze zomer waren er 6 paren te weinig. En de Autosportfederatie FIA is van plan strengere regels te gaan hanteren voor het uiten van politieke, religieuze en persoonlijke boodschappen rond de races. Formule 1-coureurs moeten daarvoor voortaan toestemming vragen aan de bond. De laatste jaren toonde onder andere Lewis Hamilton zich vaak maatschappelijk geëngageerd rondom races, bijvoorbeeld tegen racisme. Langs de lijn en omsteken. Later in de uitzending praten we nog door over die nieuwe Formule 1-regels. Maar eerst, zet je de televisie aan, dan valt er niet aan te ontkomen de kerstcommercials. Al sinds jaar en dag is het kerstseizoen voor bedrijven de ultieme mogelijkheid om uit te pakken met de reclame. Er is veel waardering voor bijvoorbeeld deze reclame van de Staatsloterij. So I won't waste my time on waiting anymore. Nog gefeliciteerd, hè? Ja. Met de Staatsloterij. Oh. Ja. Moet ik nog wel eerst winnen? Zie je volgende week. Waste my time on waiting anymore. Waarom werkt de ene kerstreclame nou zo goed en slaat de ander volledig de plank mis? Daar gaan we vanavond achter komen. Dat doen we met 2 gasten hier in de studio. Darre van Dijk van reclamebureau TBWA Neboco en met Martin de Munnik van Neurensix. Welkom beiden, fijn dat jullie er zijn. Martin, even bij jou beginnen. Wat doe jij precies als neuromarketeer? Ja, ons gedrag wordt bepaald door onbewuste processen. En wij bestuderen consumentengedrag door in dat onbewuste te kijken. Dat doen we met EEG of MRI en zelfs tegenwoordig ook met online technieken. Oké. Zometeen meer daarover. Darre, de reclame die we net hoorden, die hebben jullie gemaakt, hè? Ja, klopt. Waarom werkt die nou zo goed? Ja, omdat het een heel mooi verhaal is. Precies de juiste toon. Dat is altijd een beetje een zoektocht. Wat is de toon waar mensen zeg maar ontvankelijk voor zijn? Mooie muziek. Mooie boodschap, uiteindelijk. Niet eens te zwaar, maar wel een boodschap van wacht niet tot geluk je overkomt. Dat is natuurlijk best wel disruptief voor een bedrijf wat eigenlijk geluk belooft. En dat zit natuurlijk in de rente aan de Staatsloterij. Maar we zaten het begin van dit uur. Toen zei ze, Martin, werkt helemaal niet. Nou, dat was een beetje de cliffhanger. Ja, ik ben heel benieuwd waarom het dan niet werkt. Ik zei de meeste niet. Deze werkt toevallig wel. Ja. Ik kan ook wel vertellen waarom. En daar verklaart het wat mooier dan het is. Hoor. Het is wat, het brein zit wat praktischer in elkaar. En wij willen meteen, wat dan heet instant gratification. We willen meteen beloning hebben. We hebben liever vandaag 100 euro dan morgen 200. En dat gebeurt hier. Hè. Deze commercial laat meteen zien wat je krijgt. En achteraf wordt dan gezegd, ja, je moet nog wel even wat de loterij winnen. Terwijl soms zie je ook wel kan spelen. Of zelfs ook de staatsloterij in het verleden. Die liet dan het lot zien en dan ooit kwam dat goed. Maar ja, ooit komt natuurlijk niet goed, weten. En dit maakt natuurlijk heel tastbaar wat je krijgt. Volksverlakkerij. En ja, daarom werkt dat goed. Het gaat meteen op het beloningssysteem in. En ik kan me ook wel voorstellen dat je dat dan ziet. En natuurlijk, mooie muziek helpt. Setting, je krijgt toch een beetje een brok in je keel. Of je wil of niet. En dan is dit wel een commercial waarvan je denkt, ja, ik moet er toch maar eentje bestellen. Maar je zegt ook het beloningssysteem, dus dat klopt dan wel. Alleen dit is een ander soort verhaal. Ja. Dus je wordt wel geconfronteerd met het beeld. Maar je hebt natuurlijk ook commercials, die zijn verschrikkelijk. Waarin eigenlijk gewoon gelijk wordt gezegd, nou, koop nu een lot en maak kans op van alles. Ja. Maar dat raakt helemaal natuurlijk niet. Dus dan, ja, dan, misschien dat het ook werkt. Maar niet in het beleving van, god, wat een mooie film en mooi verhaal. Oh, wat een mooie gedachte. Ja. Dat vergeet je dan allemaal. Maar hoe ga je nou te werk? Want is daar nou een standaard procedure voor? Of hoe begin je aan zo'n kerstcommercial? Want je wil dus echt meer uitdragen dan alleen maar koop dit of koop dat. Zeker. In dit geval met deze kerstcommercials. Ja, met kerstcommercials, ja. We hebben het over kerstcommercials. Hier is nog wel wat mee gemoeid. Want de lat ligt hoog inmiddels, ook in Nederland. Je ziet ook dat heel veel mensen en heel veel bedrijven, heel veel bureaus doen echt ontzettend hun best om er iets moois van te maken. Ja, het zijn ook halve films, man. Anderhalf minuut, zeker. Nog wel langer zelfs. Ja. Dat is ook zo. En, maar, dure grap. Ja, kennelijk. Hele dure grap. Ja, het is een hele dure grap. Dat klopt. Zeker de mediakant is natuurlijk heel kostbaar. Maar als je het goed doet, en dan vang je de aandacht ook wel. En daar heb je ook wel weer technieken voor. Dat je natuurlijk begint met bijvoorbeeld een langere film. En daarna maak je een cut-down. Dan wordt die ietsje korter. Maar dan heb je de film, als het goed is, al gezien. En dan word je eraan herinnerd. Dus dat zijn natuurlijk allemaal technieken. Maar dat was niet jouw vraag. Hoe begin je? Ja, hoe begin je? In dit geval beginnen we al vrij vroeg. Echt voor de zomer. En dat komt omdat je op zoek bent naar een mooi verhaal. En dan ga je schrijven met alle creatieven. Je hebt één inzicht en dat is het inzicht. Maar het bedrijf komt bij jou en die zeggen, we willen het best kerstcommercial die we ooit hebben gezien. Ja, inmiddels wel, ja. Ja, en dan, dat staat bovenop en aan de briefing. Ja, en dan ga je met zo'n bedrijf in gesprek en dan zeg je, welk gevoel neem ik aan, toch? Nou, wil je uitdragen of verzin jij dat dan? Met allemaal mensen. Maar je moet wel, deze bedrijven zijn al lang onze klanten. Hè? Ja. Dus het is niet zo, ze komen even en kun je ons helpen? Dus wij zijn al jaren met deze mensen, zeg maar, onderweg. En als je dat zeg maar die hele journey zou bekijken, dan zie je ook dat het echt altijd iets beter wordt. Want je kent elkaar door en door en je weet ook een beetje, ja, waarnaar je op zoek bent. Betekent niet dat je er altijd perfect uitkomt. Want dat heeft wel meerdere facetten. Ja, dan heb je met dingen te maken van, god, wat willen we precies zeggen en welke toon is goed. Maar met staatsloterij is het wel redelijk strak, hebben we het voor ogen, omdat we eigenlijk één gedachte hebben. Dat is 30 miljoen is prachtig. Maar het is niet de mooiste prijs. En de mooiste prijs is namelijk liefde. Of met elkaar iets nog doen wat belangrijk is. Je hondje? Dat is, ja, het hondje Frekkel. Want zo begon het, hè? Zo begon het, ja. Veel prijzen gewonnen ook, hè, deze. Leg even uit, want het is natuurlijk echt voor tv gemaakt. Het hondje Frekkel. Ja, nou ja, eigenlijk de gedachte van een man die heeft het lot en die zegt tegen zijn vrouw, nou, als we winnen, dan wil ik alleen maar mooie dingen in mijn leven. En hij zegt dat op het moment, terwijl die hond, die een beetje lelijk is, die kijkt naar zichzelf in de spiegel, alsof hij het hoort. En die ziet zichzelf ingeruild worden voor een hele mooie hazenwindhond. En vervolgens hoor je precies op dat moment, schoudertjes omlaag. En hij loopt door het kattenluik naar buiten. En hij denkt, ja, ik ga er vandoor. ze willen me niet. En dan hoor je die scène wat je nu hoort. Ja. Frekkel, waar ben je, Frekkel? Ja. En dan komt het moment eigenlijk. Er zitten best wel allemaal dingen in die film. En dat zal Martin, die zal het helemaal bestudeerd hebben. Jij noemt het film ook, hè? Die is reclame. Maar... Ja, maar het is 90 seconden, de langste versie. En er gebeurt heel veel. En dat is natuurlijk waar hij ook altijd mee bezig is. Er gebeurt veel. Kan je het aan? Kan het brein het aan? Dat is natuurlijk altijd een spel. Zo even die analyse van jou, Martin. Maar eerst even naar Michael Kastelijns van de Staatsloterij. Goedenavond. Goedenavond. Dan komt Darre samen met zijn team met zo'n concept, met Frekkel het hondje bijvoorbeeld. Lezen jullie dat op papier? Hoe werkt dat? Nou, meestal komt Darre hoogstpersoonlijk bij ons langs. En zorgt hij ook altijd voor dat onder elk concept wat hij bedacht heeft een mooi nummertje zet. En dan gaat hij oplezen. En dan luisteren we aandachtig en laten we ons meevoeren in het verhaal. Ja. En dat is dus nu een samenwerking al van een aantal jaar. Even weer naar die reclame van nu. Hè. De vader en zoon die de reis van hun leven maken. Was je meteen onder de indruk van het voorstel en het idee? Nou, om eerlijk te zijn is dit een voorstel wat Darren en mij dus 3 jaar geleden dat we dit al een keertje langs hebben gehad. En toen hadden we toch nog eventjes voor een ander script gekozen. Maar het is wel een script wat we altijd prachtig hebben gevonden. En in de daaropvolgende 2 jaar niet hebben uit kunnen voeren. Vanwege corona en we konden niet reizen met z'n allen. En toen, inmiddels 2022. En dachten van, hé, dat is toch echt wel het verhaal wat we nog heel graag een keertje willen maken. En toen werden we langzaamaan echt helemaal fan hiervan. Hebben we nog een beetje aan geschaafd. En toen is het verhaal geworden wat het nu is. En het is ook wel leuk dat de regisseur die we in gedachten hadden... maar al te blij was toen we hem benaderden met de vraag of hij deze wilde maken. Want die stond nog heel hoog op zijn lijstje. Oké, en hebben jullie dan ook namelijk extra uitgepakt vanwege die coronajaren? Dat je dacht, oké, nu gaan we even een knaller doen. Nu mag er bijvoorbeeld wat meer budget tegenaan? Wat daar al zei, het is... Er komt altijd heel veel bij kijken bij het maken van een goede productie. Goede mens, goede cameraman, goede regisseur, de beste creatieve. Het is niet zo dat we nu extra hebben uitgepakt. Eigenlijk ligt de lat bij elke oudejaarstrekking commercial die we maken ligt wel erg hoog. Ja. We hebben 3 keer een gouden lookie gewonnen, vorig jaar een zilveren lookie. Dus je kunt je iets bij voorstellen wat er inderdaad bovenaan die briefing staat die richting daar gaat. Ja. Zouden we heel graag. Dan willen we nog een beter hebben. Dankjewel voor je verhaal, Michael Kastelijns van de Staatsloterij. Benieuwd ook naar volgend jaar alweer. Martin de Munnik, je bent van Neurensics. Jij weet wat er in ons brein omgaat. Die reclame heb jij ongetwijfeld ook gezien. Ja. Wat doet dat met ons brein? Ja, dat komt net. Waarom is hij dus eigenlijk zo goed? Er komt net een mooi woord voorbij. Goed en leuk. Je hebt leuke reclame, je hebt goede reclame. Leuke reclames winnen lookies. Goede reclames die verkopen iets, ja. Of een gedachte, liefst natuurlijk een product of een dienst. En leuke reclames zijn niet per definitie goed en andersom. En dit is een goede reclame, wat ik net al zei. Hij belooft iets wat eigenlijk iedereen wel eens een keer zou willen. Met je moeder of met je vader. Of dat moment wat je eigenlijk was vergeten en toch nog een keer wil doen. En je wil hem uitzien, want je ziet een verhaal. Je denkt, hoe loopt het af? Dus helpt dat ook nog? Nou ja, dat helpt zeer zeker. En die beloning is enorm groot. Blije mensen, brok in je keel. Alleen even dit lot kopen. En als je zegt van, als het omdraait, Frekkel, je moet een lot kopen en dan... Ja, nee, dan werkt het natuurlijk niet. Maar dat is natuurlijk wel dan waarmee je lookies vindt. Want die brok in je keel, die blijft. Ja. Alleen, je moet van tevoren met dit soort van commercials... Kijk, bij de Staatsloterij is er ook een behoefte om aan het eind van het jaar meer loten te verkopen. Het is een belangrijk moment voor de Staatsloterij. Ja. Dus dan maak je een goede reclame, moet opvallen, mag best wat langer duren... Nou, ik denk zelf hoe korter hoe beter. Kijk, die Frekkel die werkt ook, want die heeft natuurlijk alle records verbroken. Welke records? Frekkel. Ja, maar wat voor records heeft hij verbroken? Nou, van het jaar daarvoor. Dat is trouwens nog wel... Ik ben wel, benieuwd naar het jaar dan dit. Ja. Nou, je bedoelt records van aantal loten dat verkocht is? Of welke? Ja, oké. Ja. Kijk, want dat is natuurlijk wat Martin zegt. Uiteindelijk, kijk, zij zijn een bedrijf die loten verkopen. En uiteindelijk wil je je targets halen. Ze hebben dit gesteld en ja, dan moet je dan dat halen of eroverheen gaan. En als je dat niet doet, dan ben je niet geslaagd. Dan heb je misschien een hele mooie film gehad, maar dan heeft het uiteindelijk niet gewerkt. Nou, in dit geval hebben alle films tot nu toe gewerkt. Want elke keer zijn de targets gehaald en daarboven geëindigd. Kan het ook zo zijn dat je gewoon dat het minder is, dat je toch een goede commercial vindt? Dat zie je bijvoorbeeld met de supermarkt kerstcommercials. Duren ook lang, zijn kostbaar om te maken. Wordt heel veel liefde en aandacht aan besteed. Maar ik denk niet dat iemand die bij de Jumbo altijd koopt nu plotseling ineens naar de Albert Heijn zal gaan. Of andersom. Nou, dan als je van tevoren met elkaar hebt afgesproken met het bureau en met de managers. Mm-hmm. Dit is een cadeautje voor onze klanten. We willen ze blij maken en een lach op de gezicht toveren. Het heeft dus een andere reden. Binding houden. En zo van, als ik bij die supermarkt koop, dan is mijn kerst ook geslaagd. Ik hoef niet per se naar die andere supermarkt. Is dat het dan? Nou, dat komt nog ineens bij het zien van dat soort van commercials komt dat nog ineens in je op. Nee, maar waarvoor zijn ze dan echt alleen? Ja, net al gezegd, er ontstaat een soort van, er is natuurlijk een onderlinge strijd. Er is competitie tussen de grote supermarkten. Ja. En dat speelt zich onder andere af met de aanbiedingen. Dat speelt zich af met de huis-aan-huis folders. En dat speelt zich één keer per jaar af in het heel erg groot. Mm-hmm. Op tv. En wat vinden jullie, daar ben ik wel benieuwd naar. Want er zit dus in de, ik dacht in de Lidl-reclame. Mm. Niet? Aldi. Aldi-reclame. Daar zitten ze daar te kijken naar de Albert Heijn-reclame. Mm-hmm. En dan zeggen ze, oh, het is weer goed, hè? En dat heb ik pas, ik heb het door iemand op laten wijzen, een collega. Die zei, moet je kijken. En wat vinden jullie daarvan? Dat is een enorm dikke inside hoog. Joke. Ja. Ja. Kan wel? Ja, nou ja, ik heb ook met mijn team de Albert Heijn gemaakt. En wij kregen natuurlijk die avond een appje van hoe kan dit? En we waren wel een beetje verbaasd. Dat hebben ze dan heel snel in elkaar gezet. Ze hebben gewoon met een bluescreen dat stukje gehouden. Ik vind het best wel stoer. Ja. Ja, is toch gaaf dat ze dat doen. Ja, het is een reclame in reclame. En niet eens afzeiken. Nee, sterker nog, hij is mooi, hè? Ja. Ah, vind ik wel compliment. Heel stoer. Ja. Martin, wanneer is een reclame nou echt slecht? Als die meer... Kijk, ons brein is een evaluatiemachine. Wel eens niet eens, honderden keren per seconde. En er wordt gekeken naar wat levert het op en wat kost het me. Gain and pain heb ik het zelf genoemd. In de wetenschap heet het greed and fear. Maar greed is natuurlijk voor marketeers niet zo'n lekker woord. Maar dat vindt eigenlijk wel plaats. Dus als er meer te halen valt dan dat het kost. En die afweging, en dat kan hoeft niet alleen geld te zijn, maar dat kan natuurlijk ook een bepaalde emotie zijn. Of verlies van aandacht. Of statusverlies. Of juist statusbevestigend. Dat soort van emoties die bij elkaar opgeteld. Als er meer te halen valt dan dat het kost. Ja. Dan heb je een goede reclame. Maar de meeste zijn helaas andersom. Vrijwel de meerderheid van reclames. Een mooi voorbeeld is dat verzekeringen. Ze laten de ellende zien. En de oplossing wordt verteld in de laatste 5 minuten. Ja, of een seconde. Ja, dat gaat natuurlijk niet goed. Nu hebben we het hier over reclames alsof het een soort kunstvorm is. Darren, maar de meeste mensen en luisteraars die nu zitten te luisteren, die zullen misschien denken, ik irriteer me er vreselijk aan. Ik vind het eigenlijk een hele irritante onderbreking van het programma. Dat daar hebben ze gelijk in. Dat vind ik zelf ook. Dus ik denk dat, even kijken, volgens mij is 98% van alle reclames, daar hebben mensen echt een hekel aan. En dan hou je nog een klein beetje over voor een beetje waardering. En dan blijft er 4% geloof ik over wat echt gewaardeerd wordt. En dan heb je want dat is wel grappig. Dat is wat mensen zeggen. Maar wat mensen zeggen is natuurlijk niet wat mensen vinden. Dat zit veel dieper. Als wij commercials bestuderen, dan vinden mensen wat ze zeggen dat irritant is, is helemaal nog niet irritant. Commercials die ze nooit meer willen zien, kunnen er lekker nog een jaartje door. Wat wel is dat op een gegeven moment de werking een beetje versleten is. En dat is niet wat mensen kunnen zeggen. Dat is wat je zou moeten meten. Maar de onderbreking is wat mensen irriteert. Dus als je de eerste reclame bent, dan ben je de sjaak. Oké. Tenzij je natuurlijk een hele goede hebt. Wat tegenwoordig gedaan wordt, is er eerst een demo voorgezet van de zender. Om dat gevoel van, heb ik dat weer? Een promootje voor een nieuw programma. Precies. Noem eens een slechte reclame die je nu die er nu draait, zal ik maar zeggen. Die nu langs kan komen. Nou, weet je wat volgens jou echt... Kruidvat, de kerstcommercie van Kruidvat. Ja, dat kunnen we even laten horen. Wat lief van je. Een geurtje. Dank je wel. Heb je dat niet gedaan? Mag ik bij ons kerst vieren? En zij ook? Ik pak even jouw geurtje, man. Ja, dit moet je natuurlijk eigenlijk even uitleggen. Kan je dat in het kort doen? Ja, we zien kinderen op de kinderboerderij en die zien een konijn. En er wordt een soort van suggestie gemaakt van konijn eten we op. Dus die kinderen die redden 's nachts met de panties van Kruidvat over het hoofd. Redden ze die beesten die dan met de kerstavond thuis in het huis rondlopen. Ja, in plaats van dat ze in de oven gaan. Ja. En waarom is het zo slecht? Nou, kijk. Is leuk. Best geinig. Ja, best geinig, precies. Nou, daar is het ook mee gezegd. Ja. Wij kennen het Kruidvat. Het is gewoon een hartstikke goed bedrijf. Hè. Goed gehardwired, heet het dan, ingebrand in ons geheugen. Het is rood, het is geel. Het is 1 plus 1 gratis. En het is altijd verrassend en altijd voordelig. Leuk muziekje erbij. Zo kent iedereen het. En nou, op een holletje gaan we daar naartoe. En dan is het dit, ja. Die elementen zitten hier simpel, hoor ik een beetje in jouw woorden. Nou ja, niet zo moeilijk. Blijf trouw aan je propositie. Ja, want die vaste elementen zijn hier niet te zien in deze commercie. Zelfs de payoff is weg, of de slogan is weg. Het muziekje is weg. Oké. Zonde. Nu kwam Annette Reddersen, die zit hier nog steeds aan tafel. Oud-schaatser, jij kwam binnen en je zei... ik vind die Coca-Cola commercials, die vind ik zo fantastisch. Hè? Dat zei je aan het begin. Darre? Ja, de kerstcommercials. Ja, de kerstcommercials, ja. Maar zij heeft het over een hele mooie oude... Oh ja. Dat is een ander gevoel. Coca-Cola is natuurlijk een van de eerste die er is mee begonnen. Hè? Met de mooiere films. Die waren trouwens heel erg productgedreven. Maar veel muziek. En uitvinden van de kerstman. Ja, en natuurlijk grote wagen. Dus dat heeft altijd wel gewerkt. Maar de nieuwe commercial van dit jaar... Nou ja, ik ben daar niet zo fan van. Hè? Ik bedoel... Ja, wat stel even, wat gebeurt er nu? Want het is alleen maar muziek. Het begint in ieder geval met iemand die met een flesje, even een slokje Coca-Cola. Hè, want dat is een. Lijkt me slim voor de reclame. Ja, ik zou het niet willen hebben. Maar vervolgens is die man bezig in de keuken met een appeltaart probeert te bakken. Hij kan er geen reet van. Hij heeft een recept. En hij ziet zijn moeder aan de rechterkant. Maar die is er natuurlijk niet. Dat heb je al gelijk door. En uiteindelijk lukt het. En dan zit hij aan tafel. Die moeder kijkt nog knipoogt. En dan kijkt hij nog even naar met dat flesje. En dan doet hij zo een beetje naar boven met dat flesje. Ja, ik vind dat zelf best wel verschrikkelijk. En vervolgens drinkt hij niet. Oh, ook dat nog. Les 1, als jij wilt dat mensen iets gaan doen... dan moet je voordoen wat jij wilt dat die mensen gaan doen. Had je al gedaan, in het begin van de commercial. Dan zit je nog in de ellende van ik kan geen cake bakken. En... Is dat... Wat ik eigenlijk aan die Coca-Cola juist wat zo mooi vind... is dat heb je die stoomtrein of die vrachtwagen. Dat is fantastisch. Precies, die vind ik wel de mooiste. Nostalgisch gevoel. Ja, nostalgisch. Maar dat gebeurt, kijk, Coca-Cola verkoopt happiness... en dan zie je allemaal blije mensen, die zingen allemaal een liedje... en die drinken allemaal Coca-Cola. En dan roept er ergens iemand, een niet getalenteerde darre, die zegt dan, we gaan het helemaal anders doen. Ja, en daar gaat het fout. Ja. Nu zijn jullie het ook nog oneens over een Spaanse kerstreclame van een whiskymerk. Darre, leg even uit, wat zien we hier? Nou, het is een hele lange film, hè. Je moet er wel even voor gaan zitten. Dat, 3 minuten. Dat was 3 minuten. Ja. Ja, je ziet hier een oude man. Het is een boer. En die gaat oefenen met lippenstift. En we weten niet waarom. We denken, denk ik, met z'n allen... Nou, dat hij eigenlijk het liever vrouw had willen zijn. Maar aan het einde van de film blijkt dat hij het inmiddels zo goed kan. En dan komt de familie op kerstavond en dan komt daar één jongen. Een hele mooie jongen. En dan zegt hij tegen die jongen van, loop eens mee. En dan gaat hij die jongen opmaken. Want opa heeft door dat hij liever vrouw wil zijn. Nou ja, het is wel heel goed gedaan. Hè? Het ziet er heel mooi uit. Het is bijna een soort lange speelfilm. En ik kan me voorstellen dat Martin zegt... ja, het slaat nergens op. Want helemaal aan het einde gaat het over het product. En dat is namelijk één moment dat hij aan zijn whisky zit... en hij doet alleen maar proost. Dan kan je zeggen, op productniveau wint het natuurlijk helemaal niks. Dat is precies wat jij wil zeggen, toch, Martin? Tuurlijk. Je vindt het helemaal niks. Nee, precies. Meer dan 3 minuten. Het gaat niet over het product, het gaat niet over de propositie van het product. Want het ging 25 jaar lang over dansen en feesten. Dus je kan daar... Want zij hadden ook een traditie. Ja, precies. Ja, en dit is een. Je bent dus niet trouw aan je propositie. Je bent niet trouw aan je merk. Dat merk speelt helemaal geen rol. In 3 minuten, de laatste 5 seconden. Dus ik, je kent het wel. Dan sta je ergens bij het koffieapparaat. Een leuke commercial gezien. Ja, van wie was die ook alweer? En dat weet dan niemand. Ja, ja, dat zijn dat soort van processen. Maar daar, zonder van het geld. Waarom? Pardon, Arnette. Zeg, jij eerst. Het grappige dat je dit zegt. Wij hebben dus ooit Activia als sponsor gehad. Ja. En die hadden natuurlijk altijd die bacterie. Ik weet even niet hoe die heet. Linksdraaiend. Of rechts. Ik ben, maar het een hele lange naam had hij. Ik weet niet meer hoe die heet. Toen wist ik het. Nu weet ik het niet meer. Maar toen gingen ze dus ons sponsoren. De schaatsploeg. En toen zeiden ze ook, we gaan het helemaal anders doen. En toen werd het dus niet meer die want het was dan de poepbacterie. En dat waren ze niet zo blij mee. Maar dat was wel hun kenmerk, zeg maar. En mensen die kochten ook daarom hun product. En toen gingen ze daar dus helemaal van af. En toen werd het van lekker in je ritme. Een hip drankje werd het zeker. Nou, het moest wel meerdere mensen aan gaan spreken, zeg maar. En dat je, dat meer mensen het graag wilden kopen. Maar goed, toen raakten ze dus eigenlijk ook meteen, ook de mensen die het wel kochten, die raakten ze ook kwijt. Ja. En de andere mensen gingen het niet ook kopen. Maar en toen zijn ze uiteindelijk weer helemaal teruggegaan naar waar ze mee zijn begonnen. Dat, blijf bij jezelf, dat is duidelijk. Ja, Waarom doe je dan zoiets? We kijken al 37 jaar naar een konijntje. En dan komt collega's van jullie die zeggen dat die batterijen allemaal ongeveer hetzelfde zijn. Ja. En dit konijnenbatterijtje is 1,5 keer zo duur. Maar we geloven eerder een konijntje. Omdat dat ingevreesd zit in ons geheugen. Dat is het verhaal. Ja, precies. Ik zei van de week nog tegen mevrouw, dat zijn echt de beste batterijen. Ja. Interessant wereldje in de commercials zo rondom kerst. Dank neuromarketeer Martin de Munnik en reclamebaas Darre van Dijk. En ook dank aan Annette. Dank je wel. En tot snel weer. Analyseren volgende week ook. Ja. Zit ik ook gezellig met je doen. Daarom. 1 dag na kerst dus. Ja, meteen na kerst. Wij gaan nog een uurtje door. Na het nieuws van de 11 uur. Onder andere over Formule 1 regels. Helemaal nieuw. Tot zo. Bye. NPO Radio 1. We zijn wakker geworden met het verschrikkelijk nieuws dat de oorlog is begonnen. 2022 was ook op de radio een bijzonder jaar. Sinds de eerste bombardementen hier. Tot u spreekt de eerste non-binaire radiopresentator van Nederland. Komt die penalty en gaat erin. Nederland is eruit. Soms was het indrukwekkend. Ik weet niet zo goed waarom ik nu breek, maar soms grappig. Leo, ik wil bijna gaan janken hier. Dan weer gewoon leuk. Het lijkt wel of je aan het plassen bent. Bespiegelend. Mensen, liefde, liefde en nog eens liefde. Max Perstribune presenteert Wat voor reacties krijg je dan? Het radiomoment van 2022. Stringerom. Zondagmiddag, eerste kerstdag. Van 4 tot 6. Op NPO Radio 1. U kunt in de bol praten. Wie luistert, weet meer. Welkom bij One Casino. Speel online unieke games, je favoriete vraagmachines, videoslots en live casino. Met 24/7 Nederlandse klantenservice en razendsnelle uitbetaling. Fun, veilig en vertrouwd. There's only One Casino. Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+. OneCasino.nl. Niemand vlucht vrijwillig. Na een lange tocht vol ontberingen hoop je in Nederland op een veilige toekomst. Maar je wordt weggestopt in een mensonwaardige noodopvang, waar je eindeloos moet wachten en geen zicht hebt op een toekomst. Ik ben Jean-Guy Macroy, ambassadeur van Vluchtelingenwerk. En samen zetten wij ons in voor een menswaardige opvang van vluchtelingen. Help mee op vluchtelingenwerk.nl. Deze feestdagen stream je eindeloos veel series op NPO+. Zoals de nieuwe Karo NCRV reality serie Alles voor de Bruiloft. Waarin twee jonge vrouwen worden gevolgd die op geheel eigen wijze bruiloften organiseren in binnen- en buitenland. Ik geloof niet dat er geen bruiloft is waar we niet spanning voor hebben. Kijk, want het is niet zo dat je kan zeggen, volgend jaar beter. Stream Alles voor de Bruiloft, nu op NPO+. Wil jij werken als betaalde mantelzorgondersteuner? Kom dan werken als Saar. Saar aan Huis zoekt gemotiveerde mannen en vrouwen die aanvullende mantelzorg willen verrichten. Informeer bij een van onze vestigingen en kijk op saaraanhuis.nl. Of stream de magische VPRO-familieserie Lampje, nu op NPO+. Betaald werken als mantelzorgondersteuner? Kijk op saaraanhuis.nl. Ja, oudejaarsavond kan het gebeuren. Dan maak je kans op de hoofdprijs van 30 miljoen, belastingvrij. Of op een van die 200 elektrische minis. Koop je oudejaarslot nu in de winkel of op staatsloterij.nl. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. Het probleem? Ja, boodschappen, energie, alles wordt duurder. Maar mijn inkomen blijft gelijk.

de lijn en omstreken. Met Jeroen Stomphorst en Joram Kaat. Bijna 9:55, nog een uurtje langs de lijn en omstreken. De bekendste hit van Leonard Cohen was Halleluja. Maar dat kwam pas toen andere artiesten het gingen zingen, vertelt een documentaire. De Formule 1 gaat strenge regels opleggen aan coureurs voor het uiten van politieke of religieuze boodschappen rond races. FC Volendam probeert tijdens een trainingskamp in Spanje de degradatiezorgen te vergeten, zo direct een impressie. Maar eerst een overzicht van het belangrijkste sportnieuws van vandaag. In Argentinië is de kersverse wereldkampioen voetbal gehuldigd. In Buenos Aires werd een rondrit gemaakt door de stad waar zo'n 4 tot 5 miljoen Argentijnen feest vieren. Maar niet alleen de wereldkampioen is gehuldigd, ook de Marokkaanse ploeg werd in eigen land in het zonnetje gezet. In de hoofdstad Rabat werden de spelers door tienduizenden fans toegejuicht alvorens ze naar het Koninklijk Paleis gingen, waar koning Mohammed VI ze huldigde. Marokko bereikte als eerste Afrikaanse land de halve finales op een WK en eindigde als vierde. De Nederlandse judoka's zijn bij de World Masters in Jeruzalem al in de eerste ronde uitgeschakeld. Bij de vrouwen sneuvelde Pleuny Cornelissen in de categorie tot 57 kilogram. Bij de mannen was Tornike Chakadua niet sterk genoeg in de klasse tot 60 kilogram. Bij het laatste toernooi van het jaar komen per gewichtcategorie de beste 36 judoka's van de wereld in actie. Opnieuw zijn Keniaanse marathonlopers langdurig geschorst. De Athletics Integrity Unit, de AIU, heeft Diana Kipyokei en Puriti Rio Noripo voor 6 en 5 jaar geschorst vanwege overtreding van de dopingreglementen. Kipyokei won vorig jaar nog de hoog aangeschreven marathon van Boston, maar heeft deze titel nu moeten inleveren. Gisteren schorste de AIU ook al 3 Keniaanse atleten vanwege dopinggebruik. De voorbije maanden werden ruim 60 atleten uit het Afrikaanse land bestraft voor het gebruik van verboden middelen. Oranje International Noah Lang mag 8 dagen geen auto rijden. De politierechter in Brugge heeft de voetballer een rijverbod gegeven omdat hij begin dit jaar veel te hard had gereden. Op weg naar het trainingscomplex van zijn werkgever Club Brugge werd Lang geflitst, terwijl hij 119 km per uur reed, waar 70 km de maximale snelheid was. Sebastien Haller sluit mogelijk volgende week weer aan bij de training van zijn club Borussia Dortmund. Bij de oud-aanvaller van Ajax werd in juli tilbalkanker ontdekt. Daarvoor onderging hij in november een tweede operatie. Volgens Duitse media zou de Ivoriaan in januari met zijn club meegaan op trainingskamp in het Spaanse Marbella. In de Formule 1 worden strengere regels van kracht voor het uiten van politieke, religieuze en persoonlijke boodschappen rond de races. Coureurs moeten hiervoor vanaf nu toestemming hebben van de Internationale Autosportbond FIA. Anders zijn ze in overtreding. We gaan erover praten met historicus Paul Reef, promovendus aan de Radboud Universiteit en gespecialiseerd in onder meer sportgeschiedenis. En ook met Formule 1-analist Jeroen Blekemolen. Goedenavond beide. Paul, wat vind je van het besluit van de FIA? Ja, ik vond het eigenlijk wel opvallend. Ook omdat je de tendentie bij de meeste sportbonden om iets losser te zijn hierin. En wat ik vooral ook opvallend aan vond, is dat zij de FIA in het besluit verwees naar de richtlijnen van het IOC. Maar dat ze die zelf iets conservatiever interpreteerden. Want sinds 2021 heeft het IOC iets soepelere richtlijnen voor protest. Waar wordt gezegd, ja, bepaalde vormen van politiek protest mogen wel. Maar dan moeten ze universeel zijn, niet tegen een bepaald land. Dus de FIA maakt die echt duidelijk een iets minder tolerantere keuze in het opleggen van deze nieuwe regels. Dat vond ik wel opvallend. Ja. Jeroen Blekemolen, wat vind jij ervan? Ja, het is ook wel een aparte keuze. Maar uiteindelijk, de FIA is altijd heel streng met eigenlijk alle regels. Ik denk ook een beetje conflictvermijdend nu in dit geval. Natuurlijk ook met een schuin oog naar het WK gekeken wat daar gebeurde. En er is in het verleden genoeg gebeurd. Vettel en Hamilton zijn daar grote voorbeelden van. Die hebben daar heel veel uitingen gedaan tijdens die raceweekenden. En daar komen ze nu toch een beetje dan soort van op terug. Ja, je noemt de naam Sebastian Vettel. Die nam vorige maand afscheid bij de Grand Prix van Abu Dhabi. En bij zijn afscheidsspeech riep de Duitser nog eens op om oog te hebben voor maatschappelijke kwesties. I think it's a huge privilege being in the position that we are in, and with that comes some responsibility. So I hope to pass on a little bit to the other drivers to carry on some of the good work. It's great to see that, you know, we have the power to inspire you with what we do and what we say. So I think there's far bigger and far more important things than racing in circles, but obviously it's what we love, and through that, if we can transfer some of the really important values, that's big. Ja, Jeroen, is dit een uniek verhaal eigenlijk, of is de Formule 1 wel een maatschappijkritische sport? Nou ja, natuurlijk, er is altijd wel wat omstrijdigheid onder Formule 1. Het is natuurlijk een sport die ook uitlaatgassen produceert. Aan de andere kant wel weer heel veel goed doet aan de technologie. We hebben met de Formule 1 en sowieso met de autosport heel veel ontwikkeld. Voor de straatauto's. Dus het is een beetje dubbel. Moeten we dan met z'n allen gaan racen? Ja, het moet niet. Maar ja, moeten we gaan voetballen? Ja, dat moet ook niet. Dus het is altijd een beetje een dubbel spelletje. En Vettel, die heeft daar wel een duidelijke mening over. Is ook wel zo, omdat hij nu aan het einde van zijn carrière is. Want dat had hij natuurlijk ook 10 jaar geleden nooit gezegd. Nee, maar bijvoorbeeld Lewis Hamilton, die heeft ook wel zijn moment gepakt af en toe, hè? Ja, die heeft zeker best wel extreme dingen gedaan. Die heeft zelfs met een schietincident een t-shirt aangedaan op het podium. Nou, daar hebben ze al regels aangepast dat je op het podium gewoon je pak aan moet houden. En niet zomaar je pak naar beneden mag doen met een t-shirt daaronder waar een boodschap op staat. Een politieke boodschap in dit geval. Dus er werden al aanpassingen gedaan. Maar ik denk dat ze gewoon duidelijk willen hebben dat het gewoon niet aan de orde is. Aan de andere kant, ja, het is een mooi platform. En ik vind ook alweer dat sporters soms toch wel zichzelf mogen uiten. Net als dat bij het voetbal misschien wel had gemogen. Ja, Paul Reef, het voetbal, het WK, nou, daar ging het nergens anders over. In het begin, hè, natuurlijk, die One Love aanvoerdersband wel niet. FIFA greep in, mocht allemaal niet. Sporters worden op deze manier wel een beetje monddood gemaakt. Hè, want ze kunnen niet hun podium pakken. Nee, en ik denk ook dat het samenhangt met het WK in Qatar, omdat de nieuwe president van de FIA sinds bijna een jaar komt ook uit de Verenigde Arabische Emiraten. En ik denk dat het misschien ook deels bij zijn lijn past van we willen op zich als organisatie wel mensenrechten bevorderen, maar dit soort protest eigenlijk afkeuren en of verbieden. En op zich is het niet verboden. Het mag na toestemming van de FIA, zou het op zich wel mogen. Maar je ziet heel duidelijk dat de FIA eigenlijk de zeggenschap over wat wel en wat mag meer naar zichzelf wil trekken nadat Hamilton en Vettel het podium hebben genomen. En dat valt samen met het nieuwe presidentschap deels, denk ik. Ja, steeds meer races natuurlijk in de zandbak, om het zomaar eventjes te noemen. Dat kan eraan bijdragen dat ze minder protesten willen, want daar hebben die regimes geen zin in. Ja, en dat denk ik eigenlijk wel. En je ziet het ook met de leiderschapswissel. En de FIA, Jeroen noemde het net ook al eerder, het is een iets conservatievere organisatie op sommige punten dan een IOC en FIFA. De FIA heeft ook geen officieel mensenrechtenbeleid. Nee. Dus ze zijn ook nooit echt mee bezig geweest. En deels ook wel te verklaren, je moet toch ook ergens die races houden. Dus ik snap het ergens ook wel. Maar ja, je kiest wel een iets andere afslag dan sommige andere internationale sportbonden. Ja, Jeroen Blekemolen. De Formule 1 is natuurlijk ook niet alleen Max Verstappen, maar ook Lewis Hamilton. 7 keer wereldkampioen. Grote naam. Heeft inderdaad laat echt geregeld van zich horen. Je zou toch zeggen, die kan je ook niet zomaar aan de kant schuiven? Nee, zeker niet. En ik denk ook niet dat hij er mee eens is. En als je bedenkt dat hij juist in Qatar met de wedstrijd daar een regenbooghelm opdeed. Ja. En die op heeft gehouden in de Grand Prix naar Saudi-Arabië en Abu Dhabi. Ja, dan begrijp je wel dat hij echt ergens voor staat. En hij gaf dat podium wat eigenlijk de voetballers niet mochten geven. En ik denk dat hij er wel problemen mee heeft. Ja, want hij is wel iemand die zich echt uitspreekt. En ook echt verder wil dan alleen maar sportman zijn. En is hij misschien ook wel iemand die zich nergens wat aan aantrekt en inderdaad die helm zo meteen weer op zijn hoofd zet? Dat zou zomaar kunnen. Ik weet niet wat de consequenties zouden zijn. Dus daar zal hij zeker ook over na moeten denken. Maar aan de andere kant, hij heeft al genoeg wereldtitels. Dus misschien denkt hij, ik pak de boete wel en ik doe het gewoon toch. Ja, tenzij ze gaan dreigen met schrappen uit de uitslag. Zie de FIFA met de gele kaart voor Virgil van Dijk als hij die band zou dragen. Ja, dat is natuurlijk het moeilijke. Bij voetbal zeggen ze meteen een gele kaart voordat je begint. En wat ga je met de autoraces doen? Als je meteen een drive-thru of zo krijgt, dat je door de pitch moet rijden, dan ga je dat ook niet doen. Dus het is dat is gewoon een lastig dilemma. Maar als de straf laag is, als het een geldboete is, dan denk ik zomaar dat je nog wel ziet dat Hamilton eraan mee blijft werken. Ja. En dat de FIA dan wel bepaalde protesten kan toestaan. Dan moet je dus van vooraf toestemming geven. Dat is een wassen neus, toch? Inderdaad. Ze maken er gewoon een regel van. Maar uiteindelijk, er wordt nu gewoon een grote beperking opgelegd. En ze zijn uiteindelijk met die straffen ook best wel streng. Dus ik verwacht ook niet dat heel veel rijders nog iets zullen proberen. Ja, misschien in Hamilton. Dat zou nou de enige zijn waarvan je iets kan verwachten. Ja. We zijn benieuwd. Dankjewel, Jeroen Blekemolen en Paul Reef. Graag gedaan. Het WK voetbal zit erop en dus gaat het vizier langzaam weer richting de Eredivisie. Hekkensluiter FC Volendam heeft daarin nog 20 wedstrijden om aan degradatie te ontsnappen. De ploeg van Wim Jonk heeft na de promotie van vorig seizoen grote moeite aan te pikken in de Eredivisie. En de vraag is of het nog op tijd goed komt. Volendam is momenteel op trainingskamp in Zuid-Spanje, net als veel andere clubs. En verslaggever Ragnar Niemeyer ging langs. Zomaar een straat in zomaar een van de veel witgekleurde villa-wijken buiten Marbella. FC Volendam, dat door omstandigheden verschillende spelers mist op de laatste dag van het trainingskamp, traint dat de stukken er vanaf vliegen. En dat leidt bij het elftal van Jonk verschillende keren tot opstootjes. Het gaat erom dat je grenzen opzoekt, dat heb je straks in de wedstrijd ook nodig. Dat je weet van elkaar, van dit hebben we nodig om wedstrijden te winnen. Nou, dat zag je vandaag terug in de training. Prima. Trainer Wim Jonk ziet het fanatisme bij zijn spelers met genoeg aan. Hetzelfde geldt voor middenvelder Karel Eiting. Heel goed. We hebben een soort van klassement ook. Dat je einde van de maand ziet hoeveel partijtjes je nou uiteindelijk wint. Of in ieder geval spelvormen wint. Dus het ging om de punten, zeg maar. Dus dat is iedereen altijd op het heetst van de snede, zeg maar. Ja, wat kun je winnen dan? Ja, verschillende prijzen en ook vooral ook als je onderin eindigt, dan wat straffen. Dus we zijn nog in beraad over waar we uiteindelijk voor gaan kiezen. Oké, want dit maakt wel heel erg nieuwsgierig nu. Nee, maar we weten nog niet precies hoe we dat gaan indelen. Maar ja, je kan je wel wat indelen dat het natuurlijk niet prettig is als je na een maand lang trainen onderaan staat. Ik had even het gevoel dat je zei, we hebben een klassement, wie het hardste scheldt, die is de winnaar. Nee. Volendam is niet bepaald te benijden als de Spaanse zon voorzichtig doorbreekt. Jij begint natuurlijk super negatief met zo'n vraag. Ja, kom even, noem jij eens iets positiefs dan, waarvan je denkt van nou, we gaan eens naar Volendam en dan gaan we even groot doen. Nee, maar je begint natuurlijk heel negatief, dat mag. Maar wij zijn nu bezig met presteren en beter worden en punten gaan winnen. Volendam staat 18e, incasseerde de meeste tegendoelpunten in de hele Eredivisie. En alleen Cambuur scoorde nog minder. Wat heeft Eiting daarop te zeggen? Er zijn ontzettend veel goede dingen geweest. Er zijn ontzettend veel mensen die wel hele goede dingen van Volendam hebben gezien. Hele leuke wedstrijden, hele goede wedstrijden. Andere teams ook. Maar we staan onderin. Dus ja, er zijn een aantal dingen die beter moeten. Waar we keihard mee aan de slag zijn. En dat blijven doen. Totdat we de ranglijsten goed voorstaan. Ik denk, als je al onze wedstrijden hebt gezien, heb je onze sterktes gezien, maar ook onze zwaktes. En dat komt bloot te leggen binnen wedstrijden. Gedeeltes uitstekend, gedeeltes ontzettend zwak. Zeker verdedigend hebben we echt veel werk te doen. Maar ook aanvallend hebben we wedstrijden gehad waarin we de kans niet hebben benut. Waardoor je gewoon geen punten haalt. Ja, en dat gaat beide kanten op. Zowel aanvallend als verdedigend. En dat moet beter. Je hebt niet, volgens mij, een portemonnee waar iets in zit om iets te doen op de spelersmarkt. Want volgens mij is er niemand gekomen en ook nog niemand gegaan. Nee, maar dat wisten we van tevoren. Je gaat naar de Eredivisie, dan moet je maken dat je portemonnee gevuld is. Ja, dat is helaas niet vanaf het begin goed genoeg geweest. Ja, en dan moet je nu kijken of je daar dan nog mogelijkheden in kan creëren met elkaar. Nou, en daar zijn we keihard mee bezig. En daar heb je bestuur voor nodig en andere lagen. En dat moet gerealiseerd worden. Eén keer werd er dit seizoen door Volendam gewonnen, lang geleden alweer, op speeldag 3 eind augustus met 1-0 van FC Twente. Dat klonk toen zo. Nu komt Volendam weer. Vol gas naar voren. En daar is Zeefuik. En de goal voor Volendam. Eén van de broers, Zeefuik, 17 jaar. Het lijkt me duidelijk dat elke overwinning brood nodig is en dat we dat willen. Als je onderaan staat, dan heb je dus niet bereikt en gepresteerd wat je wil en moet presteren. Dus dan, niemand is daar blij mee. Dus dan is het van oké, hoe gaan we creëren om wel goed voor de dag te komen. Wat is de kop over dit verhaal tot slot? Welke kop? Nou, het verhaal dat wij hier nu samen maken en Wim ook. Mooi. Ja, uiteindelijk moet jij ons inschatten. Kijk, ik zie een gemotiveerde trainer, een gemotiveerde speler. Ik zie een gemotiveerde groep die heel goed weet hoe belangrijk het is om vanaf 8 januari het team, de club, supporters, iedereen trots te maken. Volendam gemotiveerd, nog steeds. Volendam ready, mag je ook zeggen. Ready? Ja, Volendam ready. Ho, ho, ho. Shake up the happiness. Wake up the happiness. it's Christmas time. There's a story that I was told, and I wanna tell the world before I get too old and don't remember it. So let's December it and reassemble it. Oh yeah. Once upon a time in a town like this, a little girl made a great big wish to fill the world full of happiness and be on Santa's magic list. Shake it up, shake up the happiness. Wake it up, wake up the happiness. Come on, yo, it's Christmas time. Shake it up, shake up the happiness. Wake it up, wake up the happiness. Come on, yo, it's Christmas time. Draai gewoon een kerstplaat. En het heeft ook nog iets met reclame te maken, zei jij. Ja, deze zit toch ook in een kerstcommercial. Kijk. Ik weet niet meer welke, maar... Iets met Christmas, weet het nummer. Maar goed, nu gaan we het echt hebben over kwaliteitsmuziek. Nee, mag ik niet zeggen. Honderden versies zijn er inmiddels van. Het lied Halleluja, waarvan het origineel toch echt van dichter en zanger Leonard Cohen is. Het is een stadionmeezinger, een begrafenisklassieker en een vaste waarde in het kerstrepertoire. Maar welke reis heeft het lied afgelegd? Daarover gaat de nieuwe documentaire Halleluja, Leonard Cohen, A Journey, A Song. You look around and you see a world that cannot be made sense of. You either raise your fists or you say hallelujah. Hallelujah. It was a lot of verses. The number 180 comes to mind. The real song, where that comes from, no one knows. That is grace. That is a gift. Schrijver en theoloog Alain Verheij is groot liefhebber van Cohen en heeft de film voor ons gezien. Welkom Alain, fijn dat je er bent. Ja, dankjewel. En je hebt al heel veel gezien en gelezen over Cohen, hè, in jouw leven. Inderdaad, dat is een liefhebberij die al wat langer meegaat. Ja, ja. Heb je iets nieuws gezien in deze film? Ja, nou ja, wat grappig is, er werd net al in de trailer, hoorde je het al eventjes, het aantal coupletten dat dit lied bevat, Halleluja, dat is bijna oneindig. Cohen heeft er heel lang, jarenlang aan gewerkt. Er staat een, ja, er is eigenlijk een notitieboekje vol met verschillende coupletten en varianten. Nou, ik heb screenshots gezien, zeg maar, in die documentaire van twee coupletten die ik nog niet kende. Ja, okay. Toch leuk. Ja, en je kende dus al die anderen ook al wel? Ja, die andere 178 kende ik. Nee, kijk, hij heeft zelf een versie. Nee, er zijn er dus heel veel, moeten er nog zijn, die ook niet in de documentaire worden getoond. Hè? Dat hele boek, ja, dat wil je natuurlijk bemachtigen. Die wil je zien. Maar dat zullen we nooit weten. We kennen de versies die zijn uitgebracht. En dat zal in totaal een stuk of 8 coupletten zijn of zo, die we kennen, waar we van weten. En de rest, dat zijn, ja, varianten. Maar goed, dus, dit is een, ja, er zijn meerdere edities denkbaar nog. Ja, wat vond je van de film? Van een mooie film. Kijk, er is een boek van gemaakt. Dat is 10 jaar geleden al geschreven. Dat had ik al gelezen. En dat boek dat onderzoekt eigenlijk hoe een lied, het lied Halleluja, dat we nu allemaal kennen en kunnen meezingen. Of in ieder geval kunnen we allemaal het refrein meezingen en neurien. Hoe dat is ontstaan. Hoe dat een enorme wereldhit is geworden. Het is namelijk zo dat toen het lied uitkwam, toen het album was opgenomen in 1984, het album Various Possessions, werd dat door de platenmaatschappij van Cohen afgewezen. Die vonden het niks? Nee, ze zeiden: Leonard, we know you're great, but we don't know if you're any good. En dat was het. De producent is uit de muziekindustrie weggegaan, die dit album heeft gemaakt. Die dacht, nou, dan zal ik wel zo weinig verstand van muziek hebben. Ik kap hiermee. Het werd hem ook echt aangevreven. Ja, het werd hem echt aangevreven. Want ja, het was wel op kosten van Sony Columbia, was er een hele cd gemaakt, die ze uiteindelijk alleen in, ja, ik geloof in Canada en in Europa hebben uitgebracht aanvankelijk, maar niet in Amerika. Dus wij konden hem wel luisteren, maar Engeland, Amerikanen, hè? Niet. Ja, precies. En dan, nee, goed. Dus het lied Halleluja heeft eigenlijk Amerikanen in de eerste jaren überhaupt niet bereikt. Ja, nu, het is nu onvoorstelbaar, maar ja, toen was dat natuurlijk nog zo. Je niet voorstellen, inderdaad. Dus ja, goed. En dan krijg je, nou ja, we moeten de eer geven aan Bob Dylan. Die is wel een vroege scout geweest van dit lied. Die heeft het gecoverd in concerten en zo. Die vond het gelijk al een mooi nummer. Ja. Maar voor de rest is het jarenlang. Want die hebben elkaar ontmoet natuurlijk. Ja, Dylan, die kennen elkaar goed. En Cohen. Kunnen we even naar luisteren. The last time Mr. Dylan and I met was at a cafe in the 14th arrondissement in Paris, France. I've heard a lot of different versions of the Paris cafe. One version of it goes that Bob said how much he liked Hallelujah. And Leonard said, yeah, it took me 7 years to write that song. I said it was a couple of years. Actually, it was more than that, but I was ashamed to tell him exactly how long it took. And then the conversation went on. I praised one of the songs he wrote. It was called I and I from an album called Infidels. I asked him how long he took to write it. He said 15 minutes. Ja, dus Cohen wordt ook nog Larry Redzo Sloman. Die heeft Cohen vaak geïnterviewd, boek geschreven over Dylan. Dus dat is een dubbelkenner, zou ik maar zeggen. Yep. Ja, waarom wilde hij Bob Dylan nou niet precies vertellen? Want hij schaamt zich een beetje dat hij er zo lang over heeft gedaan. Ja, goed, die heeft zo lang geschaafd en gesleuteld aan dit nummer. Er zijn een paar liederen in het oeuvre van Cohen waar hij misschien wel tientallen jaren aan gewerkt heeft. En is dat dan textueel of is het muzikaal? Want, textueel. Ja, dan, dan vind je eigenlijk gewoon dat het nooit af is. Inderdaad, dan kan je bezig blijven. Ja. Dus de meeste varianten zullen ook helemaal niet zulke interessante variaties zijn. Geeft die man een goede producer, denk ik dan. Ja. Ja, maar goed, hij werkte dan thuis en hij woonde samen met een fotografe. En ze zei, ja, we werden wakker, we namen koffie. En ik ging verder aan mijn fotoboek en hij ging verder aan Halleluja. Dat was de tijdsbesteding. En hij is 50 als het uitkomt uiteindelijk. Wow. Ja, dat zou me niet verbazen als hij er 20 jaar gewerkt heeft. Maar je zou denken, je werkt zo lang aan een nummer, omdat je ook, zoals je dat artiesten vaak hoort zeggen, kill your darlings. Je moet weer dingen wegstrepen en uitsluiten. Maar hij heeft ook nog eens dus ongelooflijk veel coupletten gemaakt. Ja, dat was een hoeveelheid, maar je moet uiteindelijk selecteren. Je kunt ze niet allemaal zingen. Misschien had Bob Dylan dat wel gedaan, maar hij niet. En dan krijg je, Halleluja is een vreemde mix tussen coupletten die lijken te gaan over religie, of je relatie met God. Zoek toch naar God. En amoreuze relaties die niet goed gaan. Of in ieder geval een ongemak dat je hebt in je relaties met of je geliefde of het hele leven. En die twee dingen die moeten in een balans blijven. Religie en liefde en relaties. En als je één couplet weghaalt, wordt die balans ineens heel anders. Ik denk dat vooral dat de zoektocht is geweest. Ja. Welke selecteer ik en in welke volgorde neem ik ze op? Die journalist die we net al hoorden, die omschrijft het in de film als holiness en horniness. Dat wordt eigenlijk gecombineerd. Zeker, en dat hoort in het hele werk van Cohen altijd bij elkaar. Ja, goed. Uiteindelijk is dat nummer verschenen na dus die tientallen jaren in heel veel verschillende versies. Daar gaan we het zo meteen over hebben, maar het is inmiddels 10:30. NPO Radio 1. En Freddy van Tijssen hier. Het Amerikaanse Hoge Rechtshof heeft besloten dat het weren van migranten aan de grens met Mexico nog een tijdje mag doorgaan. Eigenlijk zou de noodwet uit de coronatijd die dat regelt morgen worden opgeschort. En doordat dat was aangekondigd, steken nu al enorme aantallen mensen de grens over en zitten de opvangcentra overvol. De Taliban verbieden vrouwen in Afghanistan de toegang tot het hoger onderwijs en wel met onmiddellijke ingang. Het is de recentste stap in een reeks beperkingen die de Taliban meisjes en vrouwen opleggen. Sinds maart mogen meisjes al niet meer naar de middelbare school. En twee van de drie 3FM-dj's die sinds zondag voor de inzamelingsactie Serious Request zijn opgesloten in het Glazen Huis in Amersfoort, zijn positief getest op corona. Alle activiteiten rond het Glazen Huis gaan gewoon door. Alleen praten publiek en gasten nu van buitenaf met Rob Jansen en Sophie Hielkema en de derde dj Barend van Delen. En in Maarhezen, bij Eindhoven, heeft de politie een nep flitskast verwijderd. Volgens Omroep Brabant is in de straat waar de kast hing de afgelopen dagen minder hard gereden. Toch noemt een woordvoerder van het OM het onwenselijk dat mensen zelf een nep flitskast plaatsen, al is dat niet strafbaar. Langs de lijn en omsteken. We praten met Alain Verheij, hij is schrijver en theoloog over Leonard Cohen. Is namelijk een nieuwe documentaire uit. Die komt morgen in de bioscoop of volgende week. Anyway, zeer binnenkort. A Journey, a Song gaat allemaal over Hallelujah. Dat nummer waar hij jarenlang over heeft gedaan om dat te schrijven. En heel veel mensen hebben dat eigenlijk niet gehoord. En toen kwam eigenlijk die versie van Jeff Buckley. Hallelujah is a Leonard Cohen song. Yeah, but baby, I've been here before. I do the John Cale version. And I've walked this floor. I just learned it one night before a gig at Chennai. And he did make it sort of overtly sexual, which I think was really fun for him to do. Ja, Alain, zo heb jij Buckley ook, Cohen ook leren kennen. Inderdaad, ik kende dit lied het eerst in de versie van Jeff Buckley, denk ik. Ja. Echt een groot hit van zijn album Grace. Zeker, Jeff Buckley kon gewoon alles. En die kon alles coveren en die maakte helemaal zijn eigen lied hiervan. Dat heeft hij wel te danken aan John Cale. En ja. John Cale is iemand die dit lied als eerste heeft opgepikt als ballade. Die ging achter een piano zitten in zijn eentje en maakte hier een langzaam, niet bombastisch lied van. En hij heeft met dat doel heeft hij gevraagd aan Cohen: heb je nog een paar extra coupletten voor me? Dan kan ik hem naar mijn eigen hand zetten, inhoudelijk gezien. Dus aan hem hebben we ook een paar extra coupletten dat te danken. Dat is wel bijzonder eigenlijk, hè? Dat iemand een nummer covert aan de originele artiest vraagt van: joh, heb je nog wat meer? Dat is best wel apart, heb ik eigenlijk nooit gehoord. Ja, en dat komt dus doordat die journalist die je net noemde, die kent iedereen en die heeft gewoon gezegd van: ja, ik weet dat hij gewoon een boek vol met coupletten heeft. Dus als je het niet helemaal voelt, ook misschien de joodsheid van het origineel, als je dat niet helemaal kunt meemaken en meezingen, dan heeft hij wel meer voor je. En John Cale heeft daar gebruik van gemaakt. En Cohen vond dat dus ook prima. Dat is ook wel bijzonder. Die heeft dat denk ik wel gewaardeerd. Met name ook omdat er toen nog maar heel weinig waardering voor het album was. Toen had hij die afwijzing nog vers in zijn geheugen. En dan komt John Cale het ineens brengen. En nou ja, goed. Jeff Buckley heeft die versie leren kennen. En die heeft daar uiteindelijk, ja, waarschijnlijk inderdaad, klopt het wat hij zegt? Heeft hij dat gewoon de dag ervoor voor het eerst gehoord? En heeft hij dat op een podium zitten improviseren? En Buckley had een virtuose manier van gitaar spelen en heeft een stem die alles kan. Zijn vriendin zegt ook in die documentaire inderdaad, hij maakt het een beetje geilig. Hè? Hij hijgt en hij huilt. Er zit iets van diep liefdesverdriet in, maar ook iets heel erotisch. En zo wordt Hallelujah een lied over verlies in een romantische setting, denk ik. Het lied wordt in deze versie ook negatief afgesloten. En misschien is er een god ergens in de lucht. Zo eindigt het. Dat is het laatste couplet in Buckley's versie. In Cohen's versie eindigt het wat meer in een verzoenende toon. Waarin Cohen zingt: op een dag sta ik voor de Heer van alle liederen met niets op mijn tong dan Halleluja. Nou goed, dat konden John Cale en Jeff Buckley niet meezingen. En die maakten het echt wat verdrietiger. Want Jeff Buckley heeft het liedje echt dus eigenlijk bij het grote publiek gebracht. Ja. Kwam jij ook achter tijdens een concert van Cohen in 2012, Olympisch Stadion? Ja, ik zat daar. Ik zag Cohen voor het eerst live. Ik had geluk dat hij nog zo'n lange na-carrière had, dat hij in 2012 nog optrad. En hij begint Halleluja te spelen en er zit een vrouw naast me en die zegt: ja, maar dat is toch van Jeff Buckley? En dan zit je bij een Cohen-concert. Dus dat is ontzettend grappig. En ja, goed, je moet je realiseren, het jaar 2001 is een beetje een kruispunt geweest voor de bekendheid van dit lied. En dat gaat namelijk zo. Het lied wordt in de film Shrek gebruikt. Een animatiefilm. Wat je al helemaal niet erbij zou. Nee, maar dat is een verdrietige scène in de Shrek-film in het jaar 2001 dus. En daar wordt dat in gebruikt. En dat klinkt prachtig. Het werkt ook heel goed. Dat is trouwens in de film de John Cale-versie. In datzelfde jaar is de aanslag op de Twin Towers op 11 september. En op dat moment snapt een muziekzender, MTV en VH1, die snappen: wij kunnen niet meer elk lied draaien. Heel veel liederen hadden verwijzingen naar geweld, naar instortende gebouwen. En daar konden ze ineens niet meer mee aankomen. Of videoclips waarin suggesties stonden van ontploffende gebouwen. En toen dachten ze: wat kunnen we nog wel? En we moeten eigenlijk een soort memorial maken. En toen is daar iemand intern op het idee gekomen: weet je wat we doen? We monteren beelden van 11 september onder het lied Halleluja. Dat is in Shrek ook al zo'n verdrietig lied. En het is een heel neutraal lied. Het verwijst niet naar concrete gebeurtenissen, maar naar een algeheel gevoel van verdriet. Ja. Het past er perfect eigenlijk. Ja, zo wordt het even een tijdje de soundtrack van 11 september. Maar goed, na het jaar 2001 krijg je American Idol. Dat begon in 2002. En dit lied leende zich zo perfect voor alle vormen van talentenshows. Daar is het misgegaan eigenlijk. Daar is het misgegaan. Maar hoe, daar is toch iemand op gekomen. Want wij kennen het inmiddels ook. Lisa Lois heeft dat gemaakt. Nederlandse zangeres. Het was echt bombast, knallen. Ja, ja. En hoe komt dat? Want iemand moet erop zijn gekomen dat dat nummer het ook in zich heeft. Om te gaan. Inderdaad. Nou ja, Lisa Lois staat in de top 2000 er nog mee. Als derde versie. Nummer 2 is Jeff Buckley. Nummer 1 is Cohen van deze toch drie. Ja, dit jaar. Hè, dit jaar. Ze zijn alle drie 50 plekken gezakt. Dus volgend jaar is dat weer anders natuurlijk na dit item. Nee, ik denk dat dat is gegaan via Shrek. En daarna kreeg je na 11 september... Shrek was een ongekend succes. Hè? Dat was echt een mijlpaal in de filmgeschiedenis. Mm-hmm. Wat dat betreft. Binnen het genre. Maar daarna kreeg je dus 11 september. En behalve wat je op tv zag, kreeg je ook memorials. En wat moet je zingen op een officieel publiek evenement in een maatschappij die niet zo christelijk meer is, maar toch iets spiritueels nog wil op zo'n moment? Nou, het is vorig jaar ook nog gedaan, hè, op een COVID-herdenking in Washington, waar Joe Biden bij was. Mm. En dan ook, wat moeten we dan toch doen? Het moet wel een beetje religieus klinken, maar doe niet dat expliciet. Maar. Want dat is dus echt het succes. Want als we dan even, we stipten het al even aan, die tekst, hè, de combinatie eigenlijk van seks en religie. Ja. Vind jij het een mooie combinatie eigenlijk als theoloog? Ja, ik vind het wel. Nou, er zit ook een lesbische zangeres in deze documentaire. Die zei: dit heeft mij geholpen om mijn seksualiteit en mijn geloof met elkaar te combineren. Terwijl ze in de kerk juist tegen elkaar werden uitgespeeld. Zij zei als lesbienne, maar er hebben heel veel mensen die geloven, denk ik wel, ervaren dat zodra je over seksualiteit begint of romantiek, dat er in het geloof in de kerk kan worden gezegd: ja, maar dat doen we hier niet, daar praten we hier niet over, dat is taboe. Bij Cohen was dat niet zo. Die zei: het maakt niet uit hoe je aanbidt, als je maar op je knieën ligt. Als een diep religieus man en een ladies man ook. Die dingen hoorden voor hem heel erg bij elkaar. En dat heeft wel iets gezonds, denk ik ook. Dat heeft wel iets verzoenends ook. Dus dat wat de kerk eigenlijk nog steeds misschien niet lukt op veel plekken. Ja, ik denk dat we daar wel beter in zijn geworden, hoor, wat dat betreft. Maar die combinatie, die gaat net wat soepeler dan je van buitenaf zou denken. Ja. Ja, dan dus de vele, vele versies. We hebben ze niet allemaal in onze compilatie kunnen zetten, want het zijn er gewoon simpelweg te veel. Ja. Maar laten we luisteren naar hoe het lied dan verder de wereld over reist. Of course, I was happy that the song was being used, but I think people ought to stop singing it for a little while. You know, Leonard was kidding. I mean, I think he was tickled pink that everybody and their sister are singing the song. Alleen word je hier blij van, of niet? Nee, dit is natuurlijk allemaal hartstikke verschrikkelijk. Ja. Maar ook alweer heel erg grappig. Maar ja, je kan ook zeggen, het nummer is dus van iedereen. Ook van de Cohen-liefhebbers, van de Jeff Buckley-liefhebbers, maar ook van de pop-liefhebbers, echt. Shrek. Ja, absoluut. Ja. Nee hoor, dat is alleen maar natuurlijk... Kijk, ook een compliment voor een nummer dat het in alle kanten, in alle... Ja, nee, zeker. Was. En Cohen zelf zei, you lose your grip and then you slip into the masterpiece. En hij verloor zijn grip op het moment dat die platenbaas hem eigenlijk wegponjourde. En toen kwam die recht zijn meesterwerk in. En waarschijnlijk was het heel anders gelopen als zijn plaat wel gewoon uit was gekomen in Amerika, denk ik. Ik denk eigenlijk dat dit lied zo'n kwaliteit in zich heeft. Dat het altijd vroeg of laat was opgepikt. Maar het schreeuwde wel. Maar dan had hij het misschien wel dichter bij zichzelf gehouden? Want dan waren er minder mensen mee aan de haal gegaan? Nou, het schreeuwde om gecoverd te worden. Ik denk dat vroeg of laat had iemand dat gedaan. En dat geldt voor meer liederen op die cd. Ja, hij was er dus wel blij mee. Hij zegt, misschien moet het ook een keertje stoppen met dat met het te zingen. Ja. Geloof je daarin? Ik geloof daar wel in, ja. Ik denk dat hij uiteindelijk, zoals alle goede artiesten, bang was voor te veel succes. Ja, oké. Dat is interessant. Er zijn veel artiesten bang voor. Nou, denk je hebt een fragile relatie met een muze. Kijk. Maar toch, hij vond het prima dat iedereen zijn nummer gebruikte eigenlijk. Misschien misbruikte ook in sommige versies, maar dat laten we even in het midden. En op een gegeven moment was het ook klaar voor hem en wilde hij geen muziek meer maken. In die zin is hij wel echt anders dan veel andere artiesten, toch? Hij heeft zich een tijd teruggetrokken in een zenklooster op een berg. En niets meer met muziek gedaan, inderdaad. Had geen behoefte meer om wat te doen. Dat kwam denk ik ook uit noodzaak. De depressie die je misschien op de achtergrond van Halleluja kunt horen. Het duistere levensgevoel. Dat overmande hem in sommige fasen van zijn leven. En hij heeft zich denk ik uit noodzaak ook teruggetrokken. Om in een strak ritme te leven. Weg van alles wat de wereld van hem vraagt en hem aanbiedt. En terwijl hij op die berg zit, wordt hij bestolen door zijn assistent. Al het geld wat hij heeft verdiend met alle muziek die hij heeft verkocht, wordt opgemaakt door haar. Met wie hij ook een soort relatie had gehad, meen ik. Daardoor moest hij letterlijk weer van de berg afkomen. Om weer te gaan zingen en muziek te gaan maken. Het aardige is eigenlijk dat hij daarna nog superveel mooie platen heeft gemaakt. Zijn best verkopende tournees heeft gehouden. Zijn beste recensies heeft binnengehaald. En ook van zijn depressies genezen was. Dus die heeft een goed klooster. Ja, die heeft echt fantastische laatste jaren gehad. Mooi zo. We gaan maar eens draaien. Doe het. Laten we dat doen. Alain, dankjewel. Over Leonard Cohen en de documentaire. Eigenlijk over Halleluja. Dit nummer dus. Now I've heard there was a secret chord that David played and it pleased the Lord. But you don't really care for music, do you? It goes like this, the fourth, the fifth, the minor fall, the major lift, the baffled. Hallelujah. say I took the name in vain. I don't even know the name. But if I did, well, really, what's into you? There's a blaze of light in every word. It doesn't matter which you heard, the holy or the broken. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Toch, hoeveel versies ook en hoe vaak je hem ook hoort, het nummer kan niet kapot, toch? Prachtig. Ja. Oh, jij wil wat anders zeggen. Nou ja, Leonard Cohen en halleluja. In de korfbalwereld was 2022 het jaar van LDODK-speler Ran Faber. 20-jarige korfballer, maakte zijn debuut in het Nederlands team, werd Nederlands kampioen 1-1 en werd voor het tweede jaar op rij uitgeroepen tot beste speler onder 21 jaar in de Korfbal League. Iets wat nog nooit iemand gepresteerd heeft. Zelf blijft hij er nuchter onder. Natuurlijk, ik ben er heel blij mee en ja, ik werk er hard voor, denk ik. Dus ja, zeker heel erg blij mee, maar ik kijk ook altijd graag vooruit. En ja, dan is het heel mooi dat ik twee keer beste speler onder 21 ben geworden. Maar het liefst had ik natuurlijk gewoon als team de competitie gewonnen of de finale gehad. En dat is helaas niet gelukt. Als je dan zo terugdenkt aan het afgelopen jaar, wat voor gevoel overheerst dan? Ja, persoonlijk denk ik wel trots. Dan ben ik ben wel blij hoe het afgelopen jaar is verlopen. En als team, wat ik zei, hebben we de play-offs net niet gehaald op onderlinge resultaten met KZ. Dus dat is wel heel zuur, dat overheerst ook nog wel, ja. Het typeert de speler en persoon die Ran Faber is. Stelt het teambelang voorop en heeft een nuchtere kijk op dingen. Voor zowel trainer Gerard Aukers als ploeggenoot André Zwart een fijn persoon om mee te spelen en te werken. Atletisch lang, heeft inzicht, een groot talent. En talent is mooi, maar als je kijkt hoe zij zich wil ontwikkelen en hij ook zegt ik heb uitdagingen nodig, dan gaan we in gesprek over. En met name verdedigend wil hij zich verbeteren. Oké, dan maken we plannetjes. Hebben ook eventjes met bondscoach contact over. En dan monitoren we dat en dan waar sta je. En dat is hartstikke mooi om te zien. Het is gewoon een hele enthousiaste, gemotiveerde speler die gewoon alles ervoor over heeft. Om de beste van Nederland te worden. En dat zag je al vanaf de jeugd. Jij loopt natuurlijk ook al jaren rond bij deze club. Hoe heb je hem in de jaren zien groeien? Ik ben nog trainer van hem geweest zelfs. In de B1 en A1. Toen zag je al dat er gewoon heel veel potentie in zat. En je ziet hem groeien in de zin van dat hij gewoon steeds bepalender wordt. En nu ook in het eerste. Hij wordt steeds een bepalendere speler. Ben je hem nog de baas met partijtjes? Nou, was maar zo. Nee, niet altijd meer. Nee? Meestal niet. En ondanks het feit dat hij nog maar 20 jaar oud is, heeft Faber ook een originele manier ontwikkeld om beter te worden. Ja, ik hou heel erg van statistieken altijd. Daaraan kan je altijd al veel zien hoe een wedstrijd gaat. Dus daar maak ik ook graag gebruik van. Om te kijken hoe iedereen schiet en waar dan nog verbetering ligt. Maar leg eens uit, hoe is dat ontstaan? Hoe is dat ontstaan? Ja, dat weet ik niet. Het is ook wel een beetje door mijn studie, denk ik, econometrie. Dus dat is ook wel altijd veel met statistieken en cijfers. Dus dat vind ik wel interessant. Wat wel heel duidelijk daarin naar voren komt, is dat hij dus wel op die manier wedstrijden terugkijkt. Die data daar ook aan probeert te koppelen. En op die manier probeert hij het ook terug te leggen bij de ploeg, maar ook voor zichzelf. Nou, en dat is natuurlijk wel interessant. En dus is 2022 het jaar waarin Ran Faber definitief doorbreekt. Hij is dit seizoen een van de belangrijke spelers van LDODK en wist in 6 duels al 35 keer te scoren. Kan het dan nog? Wie staat er dan op? bij LDO DK. Ran Faber, jawel. Faber doet hij handig en hij speelt een hele goede wedstrijd. En dit is handig gedaan hoor. Ran Faber, goed gedaan van hem. Dit is een heerlijke assist. Ja, soms is een assist nog mooier dan een doelpunt. Al rond Ran Faber, die door de bal ook fenomenaal af. Als je er zo aan terugdenkt afgelopen jaar, vind je het gek dat het allemaal zo snel is gegaan? Ja, nee, niet echt eigenlijk. Het is wel... Ja, als we het dan over hebben wat de afgelopen jaar allemaal gebeurd is, dan denk ik wel, ja, dat is wel veel. Maar ja, wat ik zei, ik heb goed mijn best voor gedaan. En wat dat betreft vind ik het niet heel bijzonder of zo. Ja, het gaat zoals het loopt, je bent er zelf bij. 2022 loopt dan wel op zijn einde. Zijn doelen voor volgend jaar heeft Faber al kristalhelder. Voor volgend jaar in oktober is het WK in Chinese Taipei. Daar wil ik heel graag mee naartoe. En ik hoop heel erg, en dat is ook een doel, dat we in ieder geval de kruisfinales kunnen halen met LDDK. En dan vanaf daar kijken we verder. Ja, en uiteindelijk wil hij natuurlijk ook de allerbeste korfbalspeler van Nederland worden. Ran Faber hoorde u in een bijdrage van Dien van het Laar. LDODK was nog even de vraag aan jou. Wat betekent het ook weer? Leer door oefening de korfbalsport. Kijk, schitterend af. Goeie naam, ja. Goed, gaan we naar Peter Schouten, correspondent. We hadden eerder vanavond al even contact. Je bent in Buenos Aires bij het feest van Argentinië. Miljoenen Argentijnen die daar het wereldkampioenschap vieren. De huldiging van het team. Je vertelde eerder dat de tocht van de spelers vanaf het vliegveld naar de binnenstad was afgebroken omdat het te druk was. Hoe is het nu daar? Het is nog steeds hartstikke druk. De spelers zijn inderdaad inmiddels weer terug bij het trainingscomplex van de Nationale Voetbalbond. De meesten zijn zelfs al naar huis, heb ik net begrepen. Oh. Maar in de stad gaat het feest toch als een dolle door. Bij de Obelisco, waar we vlakbij staan, zijn er schat ik nog tienduizenden mensen. Terwijl ze weten dat de spelers niet meer langskomen, blijven ze doorfeesten. En ook hier, op Plaza de Mayo, waar we staan, bij het presidentiële paleis, staan nog zeker duizenden mensen te springen, te zingen, veel alcohol te drinken en groot feest te vieren. Wat zijn dan daar bijvoorbeeld de reacties of verhalen die je hoort? Wat roepen de mensen tegen elkaar? Ze zijn helemaal door het dolle. Ze kunnen gewoon niet geloven dat hun Argentinië na 36 jaar weer eindelijk de titel heeft gewonnen. Ze vinden natuurlijk heel jammer tegelijkertijd dat ze de spelers niet hebben kunnen zien hier. Behalve dan vanuit de lucht. Maar tegelijkertijd springt men elkaar in de armen. Helpt men veel. Is men helemaal door het dolle. En de blijdschap is niet te vatten hier. En dat is toch eigenlijk al begonnen direct na het fluitsignaal, denk ik. Dus dat is al eventjes bezig, toch? Ja, dat is zo. Dat is hartstikke lang al bezig. Het is al dagen bezig. Uur. Ja, precies. De Nationale Vrije Dag is door de president uitgeroepen. En het zou ook nog wel een paar dagen doorgaan. De verwachting is dat Messi donderdag naar Rosario gaat, zijn geboortestad, waar Di Maria nu ook inmiddels is aangeland. Die is er nu al, moet je nagaan. En ja, de mensen zijn nog steeds door het dolle. Ik heb een Argentijn naast me staan. Kom het eens, Jente. Muy feliz y emocionado de vivir esta experiencia en Buenos Aires, en Argentina, con toda la gente. Era algo que veníamos esperando desde hace muchos años. Hij zegt, hij is door het dolle. Hij kan het nog steeds niet geloven. We hebben hier jaren op zitten wachten. Hij is super, super, super feliz. Hij is ontzettend blij. Net zoals al die andere duizenden mensen hier om mij heen. En wilt hij wel met je praten als je zegt dat je uit Nederland komt? Ja, nou, hij heeft het al gedaan. Dus absoluut. Geen enkel probleem. Kun je hem de groeten doen van Wout Weghorst? Ja, dat zal ik hem dan doorgeven. Ik denk niet dat ze die naam kunnen uitwerken. Wordt hier een beetje. Wat is zo'n Weghorst? Dat is wat we ervan maken. Maar die wedstrijd tegen Nederland, die zijn natuurlijk al lang weer vergeten. Ja, dat was een kiezeltje. Ja. Goed. Veel plezier nog daar. En hopen dat de sfeer net zo goed blijft als die nu is. Peter Schouten. Vanuit dus tussen die miljoenen. Het is ongelooflijk hoeveel te zijn. Argentijnen daar in Buenos Aires. En straks nog even een update in het oog. Het WK darts dan. Dat is in volle gang. In Londen natuurlijk. Van de 12 Nederlanders liggen er wel al weer 3 uit. Het belangrijkste troef voor Nederland komt morgen in actie. Voor het eerst Michael van Gerwen. In 2014, 2017 en 2019 mocht hij zich al tot de allerbeste van de wereld kronen. En als het aan de Brabanten ligt, gebeurt dat nu weer. Want van Gerwen is weer in vorm. Ja, veel zelfvertrouwen. Ik heb natuurlijk een fantastisch seizoen gedraaid tot zover. En ja, je wil natuurlijk het WK lekker ingaan. En daar heb ik alles in mijn ogen voor gedaan. En ook als je puur gaat kijken, ik heb natuurlijk qua toernooiwinsten, de grootste toernooi ook voor de ranking, die heb ik allemaal gewonnen bijna, op 1 na. Ja, dat geeft je vertrouwen, dat geeft je voldoening en vanuit daar heel veel perspectief. En dan wil je doorstomen. En ja, dat moet eruit komen bij dit WK. Zo simpel is het. Wat maakt het bij jou los überhaupt, zo'n WK? De sfeer Alexander Palace? Ja, maar Alexander Palace is gewoon een unieke locatie. En om daar te spelen, iedereen die daar komt... het is gewoon één groot feestje. Maar wij moeten natuurlijk daar presteren. En dat is voor mij natuurlijk het allerbelangrijkste. Dit seizoen, jaar 2021, 4 majors gewonnen. Je hebt een operatie gehad aan je hand, maar het gaat allemaal fantastisch. Ja, maar je bent er nog niet, zeg je zelf. Nee, ik ben er nog zeker niet. Het is wel mooi om nou te zeggen. Dat, ik heb natuurlijk zeker een goed jaar gehad. Alleen het gaat niet om dat je één goed jaar hebt. Je moet altijd goed zijn. En dan wil je wil constant zijn en je wil dat volgend jaar weer een goed jaar wordt. En dan ben je nu ook alweer mee bezig. Natuurlijk staat 2K nu op de stoep. Dus daar wil je als eerst fantastisch presteren. Maar uiteindelijk moet je gewoon weer een aantal van zulke jaren achter elkaar doordraaien. Om gewoon weer te zijn waar je wil zijn. En dat heeft tijd nodig, maar, en die gun ik mezelf ook. Dat is veel belangrijk. Je moet ook dingen niet af en toe overhaasten. Je moet gewoon voor alles de tijd nemen. En daar ben ik mee bezig. Vorig jaar moest je afhaken bij het WK vanwege corona. Ja, nu draai je zo'n fantastisch jaar, 2022. Dat zijn wel ingrediënten die bij jou het beest losmaken, kan ik me zo voorstellen. Ja, natuurlijk. Niemand wil in die positie zitten. Alleen, ja... Het is helaas wel gebeurd vorig jaar en dan moet je daar gewoon mee omgaan. En moet je daar gewoon mee omgaan. Je moet gewoon doorgaan, want de wereld stopt niet, de show stopt niet. Je moet gewoon schouders eronder en blijf investeren in jezelf. En natuurlijk, met alle mooie dingen, er gaat ook tegenslag, heeft goed mee te maken. En ja, het zijn zo, maar het gaat gelukkig goed, dat is het belangrijkste. Michael van Gerwen was dat in gesprek met Angelo Terwiel. Die andere wereldberoemde Nederlandse darter, Raymond van Barneveld, die komt later vanavond in actie op het WK. Maar of het goed gaat aflopen is nog maar de vraag. Barney liep vlak voor zijn eerste partij in het Alexandra Palace een voedselvergiftiging op. Volgens zijn manager voelt hij zich niet voor 100% fit, maar gaat de viervoudige wereldkampioen wel spelen. Tegenstander is de Engelsman Ryan Michael. Debutant Jimi Hendrix heeft zich zojuist geplaatst voor de tweede ronde. De Nederlander won met 3-1 van de Engelsman Jamie Hughes. En er wordt nog gefeest in Argentinië in de aanleiding van de wereldtitel. Het is nog maar net voorbij, dus dat WK. Maar het clubvoetbal is ook alweer begonnen. In België werd vanavond gespeeld voor de volgende ronde in de beker. Royal Antwerp van Mark van Bommel won thuis met 4-0 van Standard Luik en bekert door. Tot zover Langs de Lijn en Omstreken voor vanavond. Morgen zijn we er weer om 8:30 met onder andere het Sportgala. En zometeen het Oog met Wilfried de Jong. Veel plezier erbij en een fijne avond. Tot morgen. NPO Radio 1. Kerstmis. Voor veel van ons de tijd voor rust en warmte in eigen kring. Maar er zijn mensen die tijdens de feestdagen in het ziekenhuis liggen. En natuurlijk al die zorgmedewerkers die dag en nacht voor hen zorgen. Wij van BNL in de kantine zetten die mensen in het zonnetje. Zaterdagavond van 5 tot 7 op kerstavond zenden wij uit vanuit de hal van het Wilhelmina Kinderziekenhuis in Utrecht. Kom langs of luister op NPO Radio 1. BNL in de kantine, zaterdagavond van 5 tot 7 vanuit het Wilhelmina Kinderziekenhuis. Wie luistert, weet meer. Wat weet ik eigenlijk van die nieuwe leverancier? Ik heb die spullen wel echt nodig. Gaat die straks wel leveren? Ik weet niet eens hoe lang die bestaat. Weten met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen? Check kvk.nl voor belangrijke ondernemerskennis. Zoals info over een nieuwe handelspartner. KVK. Hou vast voor ondernemers. Wat is de meest troostrijke plek van het huis? De keuken natuurlijk. Banana Yoshimoto schreef de roman Kitchen over vriendschap, rouw en de troost die koken en eten kunnen bieden. Deze Japanse hit ligt nu in de boekhandel. Kitchen van Banana Yoshimoto. Hallo, gezellig ben jij. Ja, maar er moeten nog wat offertes en facturen de deur uit. Met eboekhouden.nl is boekhouden een fluitje van een cent. En waren die offertes en facturen allang verstuurd? Eboekhouden.nl. Al 20 jaar eenvoudig online boekhouden. Die stijgt en alles stijgt mee. Odyssee. Een vrolijke bewerking voor de hele familie van de Odyssee. Deze kerstvakantie te zien in Amersfoort. Odyssee. Holland Opera. Waar is de warmte als je huis er niet meer staat door een oorlog? Waar is de warmte als je de rekeningen niet meer kan betalen? F*** the systems. Want ze laten mensen in de kou staan. Ja, let's fix the systems together.